أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أترى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سورة بني إسرائيل سورة أسراء متوي بني إسرائيل متوي مكي سورة نزولان 50 نمبر 50 نمبر سورة قصص پس نازل شوه ده اور ترتیب کے فترتیب کے سیم ده ولسم نمبر دیں سور نحل فصیل اگول شعر روز سورت مخ کے سرا وہ گن واجو دیں یا ادا چمخ کی صورت کے ویل ٹھیک اب خلاصہ ویل شعا مقصد صورت دے بیان داغا سلور امور ہوں کہ داغے پر نفاذ سرا عمل کے یعنی سلور آغا امور ہوں کہ داغے پر خلاف بانی کسو بیان سزا کا سلور امور ہو کہ مرتقب داغی یو یو مصحب غذاب گردی یو داغی نے شرک مستمرہ سبب لنزول عذاب یہ بیان و تو شو پیغمبر راغل پیغمبر وارث راغل ہو جو شرک اگر بدائے بیان کر شرک پہ تفصیلوں کو ادم بیان بیام نے منی کی کہ پہ اللہ عذاب برا لی گی دویم حتک د شار الله الله چې کوم ځایونله عزت ورکړی دی دغه دای بدتی وشي شار الله د شاعره جامه شاعره ویل کېږي هغه شي ته چې الله عزت ورکړی لکه جومات شه مقبره شوه عالم شه د قرآن کریم طالب شه د قرآن ماشوم شه وډا شه چې دی بدتی وشي الله بیا فوراً سزا ورکوي. دریم سبب ذکر کوي اخراج رسول سبب لنزول عذاب پیغمبران د پیغمبر وارثان شوک د الله کتاب بیانی د کلی در په در کی وی شړی الله به په کلی باندې عذاب راولی. او څلورم استهزاء به رسول د پروس سره ټوکی کول پیغمبران سره د وارثان سره ټوکی کول نو دام سبب د عذاب د نزول د پاره سبب ګرځي. سوره سلور څوک تقسیم دی ولی ساته پنځه ساعتونه او ترکم چې قاری سره تلاوت کړی دی هغې کې رومبے سبب ذکر کئی ششر کے مستمرہ دے اپائے بان واقعہ یعنی بطور مثال د بنی اسرائیل ہوں کہ بنی اسرائیل دو دل شر کر دیں دو دل اللہ تباہ کری کافران مسلط کری دی اور تباہ کری دی نو کتا تم شر کوئی نہ پری دی بیان دا توش اوسم تا شر کی ہوت کوئی یا رسول اللہ غوث الاعظم کوئی اللہ برمان کافران مسلط کی رکھا گران پر مسلمانان سور کافران مسلط دی پدی ملک گران پارب وګوره ټولو کې ګند دی. دویم حصہ د آیت نمبر 59 نه یو کم شپېته نه تر آیت نمبر 75 پنځه اویا پورې ده. پای کې دویم سبب ذکر کوي چې د الله د غضب سبب ګرځي چې هغه د حتق شعر الله د الله د عزتمندو ځایونو یا د عزتمندو خلکو بې عزتی کول سبب ګرځي د الله د غضب لپاره. پای باندې واقع بیانوي د صالح علیه السلام د اوخې چې سمودیانو د هغې بیزتی وکړه هغه مړه کړه زخمی کړه نو الله بیا تباه کړي دي. درېیم حصہ د آیت نمبر 76 نه تر 100 پورې پنځه شاعتونه پای کې درېیم سبب ذکر کوي اخراج رسول سبب لنزول عذاب د پیغمبرانو شړل د اکبرسو شړل د کلي نه د ملک نه دا سبب د الله د عذاب د نزول دپاره ګرځي. پای باندې مثال پیش کوي د مکې والو واقع پیش کے مکے والو بطور مثال چائے کل پیغمبر اسلام نہ مکے نہ پیستل بان مجبور کو نبی اسلام ہوا تھا بیا پائی بان اللہ پاک عذاب نور علی گلی کھاد سالے پھر علی گلی اور داراں گیا بدر کے بیا تباہ بربا شو کال بعد نخراج رسول سبب لنزول عذاب درم سبب اثرم استذاب صدر میں عزت آیت نمبر 101 نتر اخرہ پورے پائی کے صدرم سبب ذکر کئی یغه الله د آزاد پره د نزول د پرتابه ګرځي غره استهزاء برسول په دې باندې واقع بیانې د فرعون به تور مثال چې فرعون ګوره کله ټوکې شروع کړې الله تباه کړی دی چین نی لازون کیا موسی مسحورا نو بیا نه بعد الله فارغ نو مم اول الله وتوی زخوا ته بیمانې ملانتی بیا په الله غرق کړی دی سبحان الذي پاک دے اللہ آغذات اول عیسا آد نمبر 58 پورا پدی کے اول سبب ذکر کئی خول داور توحید ذکر کئی سبحان اثرا سبحان الذي پاک دے آغذات اثرا بھی عبدی اثرا بھی لگی رشپی بوتلوتا بویتا رشپی بھی عبدی بندہ ور عبد ہوئے رسول بی رسول ہونے وے بی نبی ہونے وے مطلب ہے کہ عبدیت اوچت صفت پیغمبر تھا اوچت صفت سے عبدیت ہر پیغمبر تھا نسبت کی پاپ سے رکھے گی عبدانا عبدانا عبادانا دا عبدیت نے اوچت صفت نشتے مکم سے رشو پتورتے نسا کے لئے یستان کے فل مسیح این یکون عبد للہ عیسیٰ علیہ السلام پر شرم نہ کہ جگہ اللہ بندہ دے اب یارو سے یستان کے چاچ زان بے لیلن لیلن کے دا دو درون چکم دی دو درون دی تا تنوین ہوئی دا دا پار دا لگ والی دا پار را دی پا لگ عیسیٰ دا شپے کے دا مسجد حرام نا بیت اللہ شریف نا الان مسجد اقصہ اگر جماعت لیتا اقصہ لیتا بیت المقدس کی جماعت جماعت لا نو جوڑلتا خان آلتا صرف بیت المقدس ہو بانسید اقصہ بیا رسی چی کلا فتح شوے دینو عمر رضی اللہ عنہ بیا جوڑ کر دیں آغا مسجد اقصہ بارک نہ ہو لو چی خیر چولو دے منگا چار چاپیر دا غینا پلی گل دا پیغمبرانو پا بیان دا اللہ دا کتاب کم دا جدا اللہ کتاب بیانی گا تھا خیرون را نزلی برکتون نزلی گی ورف قرآن بانش پنا برکتی شوی دا میاش پی برکتی شوی امت پی برکتی شوی دا خیر امت شوی دا دا تلا لینو دے ہونے آیات نظر پر چیو خود تا دا دلال اخفلنا دا اللہ اخفل قدرتون امینی آلتا دیر شتا لی دلی دی پیغمبران لی دلی جنہ دو دخل لی دلی دی ہر سیل دلی اللہ و تخیلیم انہو یقینن دا اللہ دا اللہ و ریدون کے او لیدون کے دا دے و آتے نا موسیٰ کتاب دیر بس سے مخی تران ورکر موسیٰ ارزم کتاب آتر کن داوے دکھ لگا سبحان سران کن پای وانی لینو ریو من آتنا دا دلیلی وحی دے پا دا داو وانی اللہ پاک دے ما اتو خیل چی دا زما پیشان سوگنیشتے ازار سکوما این نو سمیر بسویر دا دلیلی وحی دلیلی اقلی اقل دا تقاضا کئی چی آغا ذات پاک دا ایجزنا چی سمیر دا وارد بسویر دے و اتینا موسیٰ کتاب دا دلیل نقلی پا داوان سبحان بانی یو اسرا دا یو معراج دے اترا وی لکھی گی چې نبی اسلام اللہ پاک جبریل سلام را لگل ور پس یو دا مکی نے اچت کا براق یو زناور دا ساروے دے دا سوارلے چې دا اس نوڑو کے دے او دا خر نغاٹ دے او سپیٹ کئی دیر دیا تھا نو پا گئے اوش پاکی دا بیت اللہ نتل دے او بیت المقدس ترسل دے دیتو اسرا د دین څوک انکار کوي دا کافر دی دغه دا قرآن ثابت دی او یو د معراج معراج د عروج نه بره ختله معراج ویل کیږي پوړای ته سیړای ته نو هلته نو بیا الله به تور یو سیړای ختلی خیجولی دی لکه نن سبا ورته لفټ موږ وو په لفټ کې ختلی دی آسمان ته چې آسمان ته رسېدل نو هلته کو ته الله ډېر څه خیلی دي اول اسمان کو تو اللہ ادم بابا خیلے چا ادم بابا نا تو یو طرف تے نا خڑو کپڑو والی بل طرف تے نا سپینو کپڑو والی چا خڑو کپڑو والتا اگورنو خاپا شی او چا سپینو کپڑو والتا اگورنو خوش آل شی اثر کی دار ادم بابا اولا دا خڑو کپڑو والتا چکم دا گنانگار خلق جہنمیان نو خامقا بابا دے پا خپلو بچو خرد خواب خاپا کی گی چې هغوی ته وګوري نو خفه شي، بکا لږ وجاړي، او چې کله سپینو کپړو هلته وګوري نو ضاحکه او خاندي لغونه کې. او دا نبی اسلام ته دعا سلام هم کړي دي. بیا دا رمبی اسمان ته چې ده نو جبریل اسلام دار یو اسمان دروازې دي ښه، نو چې دروازې ټنګول دننه چې کوم دربان او ته څوک یې، وایي جبریل ما وایي څوک دی ته، وایي ما ته آخري پیغمبر نبی اسلام یو ور کلاو کړه. هغه ور کلاو کړه دم بابا ولیدم. دویم اسمان ته چې هلته بیا جبریل اسلام ور وټکو دروازه وټکوله د اسمانو، نو دغه د دربان ته څوک یې، وایي زه جبریل ما، وایي څوک دی سره، ما ته محمد اسلام آخري پیغمبر دی. ای ته پته چې آخري پیغمبر را دي بره، نو ورته ور کلاو کړه. په دویم اسمان کې یوسف علیه السلام لیدلی، هغه ته سره ګپ شپ لګول دی، تفسیر بیا تفسیرونه بیا کړي دي. موږ کیسې پکې دا سب دغه بویابونه چې دا وی دا وی. درېیم اسمان ته چې تللی هلته بیا ور ډبولی جبریل اسلامه، او هغه یو ته م ور کلاو کړی. هلته یحیی علیه السلام لیدلی، غالباً عیسی علیه السلام هلته لیدلی. بیا څلورم اسمان ته چې تللی هم په دغه طریقه ور ټکول دی، هلته ادریس علیه السلام لیدلی. پنځم اسمان ته چې تللی دی نو پنځم اسمان هلته هارون علیه السلام لیدلی. شپږم اسمان ته چې تللی نو هلته موسی علیه السلام لیدلی. نبی اسلام موسی علیه السلام بارکو یو مضبوط سړی، او داسې ویښتو پې په دې سینا په ملا باندې چې که دوه کمیسونه یې چور هغې نه به اوتې بهر، او ډېر زورور انسان، ښکلی انسان، ټول پیغمبران ښکلي، خو هغه ډېر مقابلې کړې وې که نه. الله پاک فرعون له پیدا کړو د برابرول دپاره. او چې اتم اووم اسمان تللی هلته ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شوی دی. په دې کې نبی علیه السلام ته الله پاک هلته کې دام خیلی دي چې څه کسانو د وینې په دریاب کې غوپې والی. نبی علیه السلام ته پوه شو که جبریل دا سوی دا دغه دي سودیان دي ستا د امته بعد یې دا سوی دا د خولې نه او د لاندې سورو نه اور وته، وایي دا څوک دي؟ نبی اسلام وایي هغه ورته دا وایي ستا د ملک د یتیمانه مال چې خوړو هغه دی. نو دا ورته ډېر شیان دا خیل لینو رحمې آیاتې نه بعضې خلکو دې نه کیسې جوړې کړې دي، خوږې خوږې کیسې کوي، ا دروازه ټنګول نو دا دغه کیسې میسې دا نه قرآن کیسې نه کوي. قرآن دا ثابتوي دي نه چې الله تو پاک دی، الله ارته کول انشاء الله. پیغمبر علیه السلام بره وخېجو، هغه ځان نه چې خېجوله الله ته محتاج وو. دین الله دا ثابتوي ټول ته چې د پیغمبرانو سردار دی، لیکن الله خېجول دی، په خپله نه ختلی شوی. او بعد خلکو دا کیسه جوړه کړې وایي چې نبی علیه السلام السلام په یو شپه کې په دغه شپه باندې تیلی و تیلی وایي تیلی تیلی پېژن کړه دا تیل چې اوبات د شرشمو نه او د کنځلو منځل نه دغه چلی ګاڼه چلی ګاڼه والا هغه ګاڼه چلو دا اتلس منه که اتلس ورځو سامان په یو شپه کې وایسته نه نه الله لیلن لږ سات کې تللی الله پاک ته څه ګرانه ده. زه اکثر دی که مثال پیش کوم د دنیا والو انګوره مونږ پخوا مونږ به کتل اوس مونږ نه ګورو ډېر وخت وشو زمانې وشو پیلم به هم کته نه یک به لکه جینۍ به سره به مینه شروع شوه نه هغه به واده شو هلک اکثر هغه سړی به ته مړ که چا نه ماشوم به پار شه ماشوم به په هغه درې ګنټې کې لویم شه او بیا به هغه ښځه وکړه مونږ وایي که دا پرختیا بلکل داسې تا به محدود کړو چې د همده کشان شوي دي که چا کتلي پیلم تاسو به ټولو کتلي زما په غیر مولان صاحب به مونږ دعا ته وایي تاسو مزې کړي وایي زه خو د مولا دی مونږ خو هېڅ نه یې کتلي وایي تا خو بیا مې ډېر څه لیدلي وسې نو مونږ خو کتلي کوار کې بلکې مونږ خو به رول مې ایکسرسایز کړو د هغه نو چا پیسې مونږ هغه زمونږ نه د هغه ته دستخط ما زده کړو د مردان کې زما د دوکانو مردان کې د دې سپیر پارټ وغیره نو چې ما ته به دا د کاري جرکان را د کلیوالو د صوابه وایي زه پېژنم ټولو دوکان ته به راغلم جوړ شاله مې په لاس باندې ولیکل فور فري یا سیون فري یا فایو فري او ته دا لاله د خط به مې ورته وکړه ابه مې ورته ما ته هلته درې سه نیماګان وي هلته کې یو تاج و یو ګولډن و یو ننداره و هغه وخت کې اوس به ډېرې خدای خوره نو درېو ته به مې ور پات کړ که شل کسانو کې ور سره به وو نو مونږ خپله هم کتلي بهران خو دا مثال درته مې چې په هغه لږ ساعت کې درې ګنټې کې ښه دا هلکه جینۍ واده وشي نو بچی وشي به سړی هم پکې مړ شي بیا هغه ماشوم لوی شي هغه بیا واده کوي نریان نو دا رنګ الله ته ګران شي یو انسان دا شان ریکونه کولی شي خلک به نو الله ته څه ګرانه نو په لږه شپه کې او د دې باره کې کله چې نبی اسلام زمکه راغې نو خپل ترور د ام هانی رضی الله عنها د تر لوري و د علي رضی الله عنه مور اخور و ادا نبی اسلام ډیر خوښم و د دلته پاتې کېله کړه خویندو په شانتي و نو هغې کله کله ویل د شپه مو کړه نبی اسلام خویندو کره شپې کوي نو د هغه دندې راغلی د اوچت کړی فرښتو بیت الله ته راغلی هلته نه او دس اودس کړی دی هلته نو بیا برې بھیجولې نو هغه چې راغ نه نبی اسلام وایي چې لاړم برستن هغه تولۍ زما ګرمه وله هغه شان څنګه چې زه ته وته هم داشان ګرمه وه کېدای شي جمع به چې تولۍ مو برستن وانو به وړي کو څوک دغه نه استعمالوي نو ما هغې ته الوي وي هغې ما ته وي چې دا چاته مه وایه خلک به ستا تکذیب وکړي وایي به چې دا وګوره اوس په بله شو شه پرې خدا خو چونکې دا خو معجزه نو معجزه معجزه ښکاره کول په پیغمبر باندې لازم دي ښه معجزه ښکاره کول په پیغمبر باندې فرض دي ځکه دا د ده د صداقت دلیل وي ځکه دی ده خو نوی شریعت راوړی که نه نو دی زه پیغمبر یم نه یو ته ته پیغمبر ته دلیل وخو لکه صورت عرب کې چې موسی علیه السلام ته فأت بآیتنا ان کنت فأت بآیتنا ان کنت صادقین فرعون ته وي نو هغو ته هغه الله ته راښکاره کړه لاټي ورته وغورځوله یو د معجزه او یو د کرامت کرامت او معجزه تقریبا یو شریفه صاحب معجزې ته معجزه کوي چې دې د ښکاره کول نه پیغمبر عاجز وي د پیغمبر اختیار کړي معجزه د عاجز نه ده دا د کرامت هم دی خو یو پر پکې دا دی چې معجزه د پیغمبر حق دی او کرامت د ولی یو بل فرق پکې دا دی چې معجزه ښکار کول په پیغمبر باندې فرض دي په دې صورت په قرطبي لیکلي په دې آیت کې چې معجزه ښکار کول په پیغمبر باندې فرض دي ځکه دا خو هغه وخت کې د ټوکو خبرو چې به ټوکو یا شګور نن بله شو شپره خدا چې په لږ ساعت کې اخبار وخته او اسمان ته او یو طرف ته چې یو اسمان ته 1500 لار بیا اسمان په ایمان کې 1500 کال لار بیا بل اسمان ته نو دا خو سوار 1500 کال او 1500 کال لار شو نو دا څنګه وي ټوکې به کړې وي خو چونکې دا په نبی اسلام فرض وه چې خیلی وي ځکه دا نبی اسلام د حقانیت د پیغمبرۍ دلیل و د رسالت نو یو فرق پکې دا دی په کرامت او معجزه کې خو باقي پیغمبر هم د معجزې ښکاره کول نه عاجز دی او دغه شان ولي هم معجزه نه شي ښکاره کوم خلک چې د اولیا او کرامتونو لیکلي تپوس وکړه وایه دا تاته ویلي وو او که ته ورسره وي ور دا خبره واورئ ولي ته پته نه لګي د خپل ځانه د کرامتونو هغه ته پته نه د ولي مه که نه ولي ته هله پته ولګي چې مړ شي ګورې کار سره لوی ولي صحابه کرام ته خو الله ویلو چې دا جنتیان د قرآن ثابت دي لیکن بیا هم صحابه کرام ځان جنتی نه ګڼه یریدل به شپه ورځ بیا عمل کول نو د دې زمانې یا د نن 1500 کاله مخکې یو سړی تیر شوی مثلا نیک سړی و پیر بابا شه بل بابا شه نو هغوی ته څنګه پته لګي چې د ولي ما هېڅ پته هم نه لګي دا خو بیا چې مړ شي چې بله خبره دا ولي چې اکثر دی خو توحید بیانوي که نه او د الله کتاب بیان خلک په کاڼو باندې و کنځل ورته کوي شیخ عبدالقادر جیلانی هغه وي من شاخ بلند بار پورز میوه توحید وز څنګه زدن راه گذرې آر نه دارم وایي زه د توحید د میوې اوچته ونه یم او زه داته ونه یم چې اونه خلک په کاڼو لي که نه که ما سو په کاڼو باندې زه خفه کېږم پېنه په کاڼو باندې خلکو به ایشته کنځل وینا پیغمبر اسلام لوی ولیشته اته کنځل وینا خلکو نه کوله دا بیا وروسته خلک چې کوم بیا مشهور شي دا ولي و دا نیک سړو الله پاک دغه خلکو پړو کې کښېنه چې دغه هغه محبت ده که تکلیفونه تېر کړي د الله په دین باندې او ولي ته ګوره په ژوند پته نه لګي زه ولي یمه که څه یمه هېڅ پته نه لګي پیغمبر ته پته لګي ځکه هغه خو نوی دین راوړی نوی مسلک راوړی او ولي خو په زوړ مسلک هغه څه ثابت پیغمبر خو دا ثابتوي چې زه پیغمبر یم ولي به څه وي زه ولي یمه الله ګوره ولي ویل هم نه شي زه ولي یمه هېڅوک هم نه شي ویل زه ولي یم بلکې هغه په خطره کې در وته هر سړی خطره کې دی بیا په کې دغه فرق دی چې پیغمبر به معجزه ښکاره کوي او ولي به پټوي نو خیر چې نبی علیه السلام دا خبره وکړه نو هغه وی چې دا خو ګوره شوې دروغ او بکر سیدی چرتل اغلا یو قسم خدا ویرا یار خود نو شو شفر و سی پر خدا ای وای جی تو پید یت لک سات کے اسمانوں تو ختم ما بیا عرش خوا تلا ما تو می اللہ تر خبر وکڑے بیا موزونا می راکا ادام کو پورا تفصیل نبی اسلام ویلو وا اگو تو ویلی دی بیا وی قسم بخدا چی رختیا ویلی وی ما خود اگ دو تر روان اگ وای چی پر اختلال نش پگم او اسمان اما ته خبر کو ما خوا من لی ما دغه رسالت مانه دا پسنګ نه مانه ادي وای جگہ تصدیق ویلی کی یو دم نبی اسلام تصدیق کړی دی ابوبکر صدیق بیا د مکه مشرکان په یو دغه وکړ یو امتحان وکړ وی خدمو یو قافله تللې ده شام ته او واپس را روانه ده او دا راته چې کوم ځای کې ده او ته چې دین ته څه تللی نو هغه نبی اسلام ته خو ورته یاد و څوک یاد وته څوک وایي هغه وخت الله ښکاره کړه مخرج دا نبی اسلام وایي دا لکه په وړوکوالي کې تلو شام علاقې ته نبی اسلام د تر سره خو هلته هغه وخت یو راهب و نو هغه وپېژندې ده هغه وپېژند او دته وی تر ته ولوي چې دا لکه بودا کړه یهودیان ته خبر دی مړ به کې دا آخري پیغمبر دی غالباً وایي زما په داسې خیال راځي دا آخري پیغمبر دی وایي دلته نه بودا دا به دا داسې ارامیان خلک بې له مړ کې وي ګوره دا ستا روارده وي او دا بودا نه نو نبی اسلام تر پوړوکوالي باندې دغه علاقو ته خو بیا خو د وړوکوالي خبرې خو دور نه نبی اسلام ته الله پاک یا خو یاد یې وته په دغه شپه چې ده هر څه لیدلي دي نو هر څه ته ښکاره شوي دي او هغه قافله وي کوم دی پلان کې ځای کې ده او په دور ټایم کې به انشاءالله راورسي اکه ټایم لا راورسېده خو بیا هم هغه چې کوم مکې والو بدنتی بي خلکو وایي نه منه نو سبحان الذي پاک دی هغه پاک دی د هجر نه پاک دی نادول نه پاک دی د وزیرانو نه نایبانو نه هغه ذات اطراب یابدي چې شپې بوت خپل بنده لیرم په شپې په لږ عیسه کې د مسجد حرام نه بیت الله شریف نه مسجد اقصا اما جمعات لري ته بیت المقدس ته هغه جمعات بارک نه خولو چې خیر چولو مونږه چار تابر په لګول د پیغمبرانو په بیان د الله د کتاب لنوریهو من آیاتنا دی پرچو خود د خپل قدرتونو نه انه یقینا دا الله هم دا الله السمیع انه هو ضمیر فتل السمیع انه کی ان تاکید هو ضمیر فتل دویم تاکید سمیع په وزن د فاعل الف لام د پاسه تعریف ابصیر په وزن د فاعل خاص لیدون کے اولی پلان پر پاتا خاص لیدون کے یعنی خاص اور لیدون کے انسان خواہ اور لیدون کرے خواہ انسان پس ترگوی نو انیز دیوی نی لیر نشی دے او اللہ دا تا لیدون کرے چی اگر بیس ترگوی نی ہر دائیوی نی اسمان نبرم چی سور دنیا دا تخکاری جز مکہ کی یو شیخ تخکاری اللہ تا اگر دا تا بسیر دے انسان کا بسیر دے پس ترگو گوری دا پردینا پل نشی دے او انسان کا سمیع دے دا تی توی یعنی دا تی پتا مشترک ده خودی ده ده اشتراک لبزونو که ده بس حقیقت جدا ده ده سمیع و ده بسیر ده که علی پلان پی داخل کردی او دلیل نقلی پا آقا واتینا موسیٰ الکتابا ورکرمگا موسیٰ السلام را کامل کتاب پیمانیاتو کاملو البته شریعتون چکم دی آقا جدا جدا بیاش هر یو ده اللہ کتاب پیمانیاتو کاملی و جالنا ہو دل بنی اسرائیل اگر دول مدا کتاب ہدایت پر بنی اسرائیل ہر دالار کتاب ہدایت ہو دل للمتقین ہو دل للناس قران دے پر ادی سور بقرہ نمبر 2 کہ ہو دل للمتقین آیت نمبر 115 185 ہو دل للناس دارن سورۃ آل عمران کی ہادا بیان للناس ہر کتاب دا اللہ کے ہادا ہدن دا ہدایت تے ذکر کرکئی ہو دل للناس هدل بنی اسرائیل ہدایت ہو تو پار بنی اسرائیل مطلب کہ داوا چې الله تتخذو من دون وکیلا منی وی بیدمانا مددگار ضرورتن په دې باندې دوه پیښو چې دوه زبرونه ضرورت زبر په ضرورت دي ته وی نسب یعنی منصوب دا چې پیښې پیښې ته مرپوه لیکيږي چې زیر پیښې ته مجرور لیکيږي په دې باندې دا زبر چې دا علامت دی د مفعولیت پوه نو یا خو دا ضروریت یا خو دا مفعولی ثانی تتخذو دپاره دون وکیل اړوم به مفعول ده دات به مولادات بشي منی صحیح بے ضمانت ذمہ وار منی سے اولاد ذمہ وار آغا تو منی سے اولاد دا آغا چاہ سوار کرو ما تر نوح علیہ السلام سر یا نوح علیہ السلام سر میں سوار کرو اگر دا آغا بچی نو دا آغا بچی دی کنا یا دا سام بچی دی یا دا حام بچی دی دنیا کی یا دا یافیس بچی دی نو اللہ ما بچ کرو اگر تو با یا دا منصوب دے بنا بر منادا محذوفہ بانے منادا مدا بان لائیں اللہ تعالیٰ منی وی بے زبان ذمہ وار یا ذریت من ہر پہ ندا محذوفہ دا ذریہ منادا دا یا ذریت من اے اولاد داغ اچھا جس وار بکڑ مد نوح علیہ السلام سرا یہ تا دا آغا چا اولادی چا موحیدین ہو دور آواز منگل کم دور آواز نشتے یا ذریت من اے اولاد دا آغا چا چا سوار کرن مد نوح علیہ السلام سرا یعنی اگر کو ما بچ کرن استاس و باباگان کسام و کہام و کیافیس ہو او دا ای اولاد دے لکن سبا ہوں شیخ عبدالقادر جنہ دے چا اولاد دے دا سام اولاد دے پیر بابا چا اولاد سام اولاد دے دارنگی سید علی حجوری چا ولی خدا سام اولاد دیں نو اگر با سام اولاد ما بچ کرو نو دا اگر بچی بتا بچ کئی اے اولاد آگا چا چو سوارا مکردو سارا نوح علیہ السلام منگ چو بی بی دی خدا با خیمات یاد شوا دا اگر بودای وادا بودا سڑی دماغ چی دی بیادا دا شنیش بزرگاش کل دا شور مورا نو منگ بچی رتا گان دا اگر بان ردان سر بان سکیسٹی رو دا اگر مونږه ګور نه غوې دا سب چین چین کوي دا سب پین پی کوي ما ته خبر دا دا ډېر لې څنګه را ده و دې خدای وی خو ما شب کوي خیر او څنګه ما ډېر دا ما ته د منګېش کړ دا را پلان کړ مو کېش دا پلان کې ډګلې پاګي غریب به بدل کېد ا مونږ خو دې الله دې معافيو کې ا مونږ په دې نه پوهېدو او دې چرګ دې आवाज ما باندې دا کړ ما ما غو شروع را په لک سات کې دا ته د دې چې سړی بوډا شي کنه دې به आवाज نشي برداشت کول دا دې چې غوسه کیږي چې ماشومان چې وي او چې ځوان یې غخ او یې پرتی وای دي خیر ماشومان به خوشحالي او بوډا تر مخ کې چې وي ماشومان بیا وای یې غوسه کیږي وته نو بوډا وال کې او دا مصیبت ده چې باندې ما دا تیز आवाज دې دا چې مخ دې په بدل لګي خو تاسو له ځوانانو خیر خدام وات بوډا کو ته ته خدای خو خدای مو راته بوډا ته ته ځوانانه کې خدای مو بوځه او د الله د کتاب د خدمت د فارم له بوډاګان به خیر ده ذریعہ ته یا ذریعہ تمن منی سي بے زمان ذمہ وار اے اولاد دا چا څور کړو د نور حسن تر یعنی ستاسو باباګان خو ما بچ کړی دي او د اشتی تر مدد کې تیچر مدد کې نو دا خو دا چا اولاد چې ما بچ کړو نو هغه هغه ځان نشه بچ کړو د بچی تا بچ کړي په شو په استدلال باندې انه یو کرند الله اون دی الله یقین دا نوح علیہ السلام وو بند تابیدار دا اللہ و قوتین علیہ بنی اسرائیل دا اسا قبرن بی سبب چی سبب دوپار نزول دا عذاب کردی اگر شروع کی چی رنبای بنی اسرائیل دو دل دری دل اللہ تبا کردی چی شرک کرد و قوتین علیہ بنی اسرائیل پر کتاب او بیان کرو منگا بنی اسرائیل تا پک پا تورات کی دا توب تدون پر آرد خام غا پساد با کوئی پس مرک پساد نمورد شرکیات شرکیات با خروی مرتین دو تلا ولا تعلون اولوان کبیرا خامخا سرکشی با کوئی سرکشی لویا بدعات با کوئی نفیدہ جاوادو لاؤما پس کل چرا لڑن بای وادر ان بای دا تبای دا غی نو بخ بخت بخت نصر والا باس نالیکم عبادت لنا نو راولی کمگا پتاتو بانی بندہ دنگا دیتوی عبدیت د مقهوریت یو عبدیت وی د محبوبیت خان لکه مکه نبی تام ته عبد ویل دي آیت نمبر 1 کې اتر بیا هغه عبدیت ده د محبوبیت د مینې ادي ده کې د کافر ته عبد وی عبادتنا دا د مقهوریت ما ته محتاج او ما نیول شو مگر ما برابر ول شو لکه موږ په سورته مائده کې ویلو کنا ان تو ادو پنو وا عبادت کو اللہ کته دیل سزا ورکه نو تاته محتاج ده ان اسایبه هغه د اود مقوریه ده انت تاته کمزور الله ده نشي خلاصول تا نه نو دار نل ده ما فدا جاود الله ما پس چرا له واده ډمبانه ده عذاب ده غي راو لګو موږ په تاسو باندې عبادت بندگان لنا چې ده موږ ما ته محتاج یو ته ما په لاس کیو کما تبا کول خو اولی باطن شدید خواندان جنگ سخت په جاتو خلالت دیار نن وتل په مین د کور کې جاسو کې دوه احتمال دي دغه کاپیران د دې کور ته دن نشو یو خدای نو چې کاپیر چا کور ته دن نشي د مسلمان کې دغه خود له وړي دتو کې کنه مطلب دا دی چې تاسو خلاف وکړو نو خدي بس کاپیران ستاسو مخ کې ستاسو خویندو سره لوڼو سره بدکاری وکړي ته وسته نشي ویلې لکه اوس هم چې کوم ځای کې په فلسطین کې ور دن نشي یا په نور ملکونو کوم ځای کې کاپیران مسلط دي چې ورشي نو کور کې کړ د چا مور زامنو مخکې مور سره ربط کار کوي هغه چغې وایي د سرانې کوي دارنګې خور دي د ورونو مخکې خور سره زیاتې کېږي د خاون مخکې د خاون مخکې دغه ښځه سره کېږي دا کله چې خلاف کوي د شر دا شنو چل به کېږي تر خان کافر پر باندې مسلط کړي په کور کې به راشي دننه مشي په خپل کور کې دلته وګوره څه چل کافران کوي اوس وګوره کله څه کوي هغه بله په بنو کې چې کوم ظلم کړی په جومات کې خدا غي کوي مسلمان دا نشي کولای مسلمان به څنګه په جومات کې بیا بنګ که شیعه دې نشي کولای که سنی دې نشي کولای که ار تور غټ کافر دغه مسلمان ار تور ګناهګار نشي کولای اوندا کافرانه کوي د مسلمانانو په شکل کې راځي پیسې واخ دی وکي فجاتو خلالت دیار نو نن وتل دا کافران په منځ د کور مې دې خدو بيدتي الله وکړه یا جاسو نن وتل دا بنی اسرائیل کورون تا ای ورپسی و دیتی کورون تا لان پا کورون که مرک را پا کانو دم مبعولا او دو عدد اللہ که دون که پورا شوان یو غذاب سو مدد نالکم الکرطا علیم بیا واپس کئی منگا واپس کئی منگا تاستولا یو وار پا دی بانده نمبر میل راوستا و امداد داکم امداد میکو ستاسو مضبوط میکرد تاست پدر کول دا معلوم دا پدر کول دا زامنو و جالنا کو اکثر نفیرا او موږ ورته تاسو زیات په نفرای کې او دا ته مې وی ان احسان تم کې چرته تاسو خکو یاند الله کتاب تکې نه بیانوي نو احسان تم لیان پد کوم خب کوی د پاره خپل ځان او خپل ځان له خیر دی عزت من بشي کافر نه بچي وان اتاتم او کې چرته تاسو بد کړو بد توحید بیان نه کړو په دنیا کې اون خطر لکنه سبا چې مولیان خطر فلها نو صدا د نفس لا بیا بدن ټینګ کیوتا فدا جواد په توحید په بیانول باندې ملک امن راضی د کافر نو بچ کې خانه فدا جواد الاخرت پد کا چرا وعده رستونه د لیتو کې د لام داخل ده بعد نه علیکم بعد لنا او تی باتن شدیدن لیتو جو حکم داته وراو مې ګل پتا با خپل بندگان سخ جنگ والا لیتو جو حکم ده پر چې تور کې مخونه تاسو مخونه تور د ذلیل ام کې ولیدخل مسجد مسجد ادې پر چې دنش جمعه ته کما دخلوا على مرا لکه څنګه چې داخل شو پړومې ځل باندې ولی تبیر ما له تدبیر ادې پر چې تبا کې چې تاسو ځان غټ غن په تبا کول سره جمعه کې ډایمنډ لګیلو دا خو سلیمان اسلام جوړ کړو دا په جناتو لوی لوی هیري غټ غټ هیري په کې لګیلې اټو ولته یو جمعه ته تاس نس کا اته عرب کو درم واده اتا رب کوم دریم چانس ورکي زر دے چرپتا رحم وک پتا دا اخری پیغمبر پر لیگی نو کد تر ملګری شو بچ بچ وین وین عدنا وین عدتم عدنا او کدا تو اپش خلاف دے پیغمبر تم گو اپش شو لہذا بیا دا در تو عمر فاروق رضوان پر زمانہ کے بیت المقدس نبی او استے شو وجالنا جانو الکبر حتیرا اگر دل من جانن پر منکرین حتیرن یل خانہ ان ادر ترغیب القران ان هذا القران يقين ذا قران كريم يهدي للتي لا رقي اغا طريقتها هي اقوم تدير درست تدير مضبوطه لا ایمان دي مضبوطه اي اخلاق دي مضبوطه اي معاشره دي مضبوطه اي حيا در کرا ولي مکمل انسان نه جوړي مکمل انسان حيواني د نو باسي بهيدن لركي ات د دنيا لالچ دن لركي خام ان هذا القران یقین دا قرآن کریم یهدی لار غیلی لتی اغا طرف تا یا قوم چه دیر درست لار دیر درست لار د انسانیت لار ده، د حیا لار ده، بهادرۍ لار ده، د سخاوت لار ده، بخل مغل ختم کی. و بشر المؤمنین ادر کوي مؤمنان ته منو خدا آکتان ته عمل کوي، نیک عمل کوي، نیک بل ته بیانې نو دیر دیر کوي چې ان لهم اجرا کبیرا، دی له دې اجر لوی اجر هم دی او کبیرام دی. وان الذین اوتوا تخویف منکر د قرآن ته، وان الذین لا یؤمنون بالآخرة آکتان چې ایمان لري په آخرت، د منکر د قرآن تعبیر کړی د آخرت په منکر، یعنی څوک چې قرآن ته نه کینی دا د آخرت منکر دی. خانه دا نوٹ کړه تا که د آخرت مننه چې آخرت به الله ته مخامخ کېږم او الله پاک به مان تپوس کوي دا دوره ښکلي کتاب ته علاقه بیانې د ګلبهار کې یا په بل ځای کې پنجپیر کې یا سوات کې دیر کې هر ځای نن سبا په دې روژه کې زموږ ډېر درسونه دي د ملګرو. نو الله به وته دا تا ټول نه کېناستی تا تا قیامت منه کوی چې آو نو چې قیامت دی من ول نه کېناستی دنیا کار رسنګ په منډو تړوي نه دی روژه کتا نه دی کوجه کتا ادا خو دا د روژې میاشت اندې کې یو دوه درې ګنټې نه شي کېناستی یا د روزې د روژې نه علاوه د روزې یو ګنټه نه شي کېناستی دا دوه سپک دته قرآن ښکار خو آخرت دی نه منه کنه. وان الذین لا یؤمنون بالآخرة ابیشک آ کسان چې ایمان نه وړي په آخرت باندې آتنا لم تیار کړی موږ دیلا عذابا علیما عذاب درناک ودول انسان ادم علیما اکثر چې راځي دا د هغه منکر د مسلمان د پاره راځي دکه د دردمن به کې الله تعالی خفه کړو د الله کتاب ته سپک کړی الله به دردمن کړي اوس حالت د انسان منکر قرآن ته نه ناسته د نیکو په تمه ودول انسان بشر اغوړ انسان عذاب دا دعا که دعایی بالخیر پشان دو وقتو دنه کو چی قرآن تا نه ناسا دی اللہ سو یا اللہ ما تباکا گوه که دی پا زبان حال سرا دا غواری چی اللہ ما تباکا بس آلان که بکار خود سڑی نیکای ور نیکای بالا غواری چی قرآن لرا شکنا نو تی چی قرآن لن را دی خمطلاب چی غواری چی اللہ می تباکی کنا ودون انسان اغواری مشرک انسان بشار عذاب لرا دعا او پشان د وختو د بل خیر نه کوله لکه څنګه چې یو سره نیکی غواړي چې الله ما ته خیر راکړي نو دې غواړي دې چې قرآن له نور دې غواړي چې الله ما ته باکا وکانه انسان عجولا او د انسان تلوار غندې زر دې لنډ لار شارټ کټ ګوري وجال نه لیل او نهار راشه مخکې راشه لکه ته مخکې را دې اوسه رستو کینه خیر دې وجالنا الليل والنهار دليل عقلي اگر دول مغش باور اتن دو نخې د خپل قدرت دو نخې د خپل قدرت د توحید فما حونا تلل ندير کوم غ نقد شپې وجالنا ات نار او ګر دوم غ نقد روز مفترتن لدون کی خلق به کارو کی دان لګټو کی لتبتو فضل میرا به کوم ته پر چولټو تارو خیالال طرف پد پدل اطلاق کیږي پر خلل پدل اطلاق په علم کیږي په ورزکم کیږي ول تعلم ودا سین او حساب ا دې پر چ پوشی تاسو پښمیر د کلونو د حساب کتاب او کول شین فصل نو تفصیلا اورشه و ذکرم غل په واد کول سره او کول انسان هر انسان چې الزم نو ځوان کړه مونږه سره توارو عمل نامه دغه پیغونو کې پتړ دا کې تاسو ته وګورئ مطلب دا دی چې انسان ستا عمل نامه ستا پسټ کې ځوانډه ده خیر ماقام چې اوده کېږي که نه نو لږ دې ګریوان کې دې وګوره لاندې تا ته معلوم شي د سهار تا څه کړي دي د سهار بانګ ویلی دی تا موز کړی دی نو که کړي خو الحمدلله به وایه نو بیا د موز نه بعد بیا نیکای دی کړي که وعدای دی کړي دوکو دوکې دی کړي که خلکو ته خیر رسولی نو ستا په څټ کې هر څه ځونډې دي لوګو نه ته وګوره د عمل نامې نه تعبیر کړی په توایر د عربو طریقه دا وه د عربو طریقه دا وه چې به کله یو کار کو مثلا چې او هغې کې به هغې مشویش یو کمه کوی نه کوم دې کې به خیر وي که نه خیر به وي نو لاړم په دغې مرغۍ ناسته وه په جاله کې نه به چرګ څوک وی شي شی بیې کړه مرغه چې بخی تر ځان دی به خوشحال شه بیکار وي ټیک دی کومه چې ګست تر توله که نن سبا خلک لاټري وباسي او قسمت معلومه زنګ د کواره خو دغه دی که نه یعنی هغه موز دی استخاره ده نو موږ ته بیا الله پاک پړه کې واچئ چې یا دا وکه یا مه کوه نو دی به دا چل کو چې مرغی ته به مرغی ته به ویشین چې بخی طرف ته لاړه په هغې باندې به نیک پالي او بدپالي معلومه دلته کې مو نیک پالي او بدپالي حدیث کرا دی مکه نو تیوره فی وکناتهم مرغی په خپل جالو کې پرېږدي نو زمونږ خلک وایي د ماښام نه بعد پرې ډز مه کوي نو دا معنن ده اصل کې دا لا تطیرو بها په دې بدپالي مینې سې بدپالي دی په د وتو په الوتو کې نه ده امام شافعی رحمت الله راغلی او مکې ته چې ورته د دې حدیث څه مطلب غواته هغه ورته وې وې مرغۍ په خپل جارو کې بدپالي پرې منوي مرغۍ که څه بدپالي نیک پالي نشته لکه څنګه چې ملک سړی ناست دی په لار کې مرغۍ وسخی په پنجره کې او بلې غار ته پونه ایښي دا لفافي ایښي او دا چې قسمت دله معلوم کړم نو تا نه اوس خو چې مخکې به یو اتان یا روپۍ اخیسته موږ چې هلکان وو قسمت معلومه نو د هر چا قسمت به بلا خو که نه چا ته به ته بادشاه شې چا ته به ته به ستا به داسې مال به وکړ چا ته به څه وي چا ته به څه وي واده به ضرور کړي هلکان هم دغه غواړي واده به وکړي دا ښکلې ښځه به دي یو ښه بچي به دي مال به وګټه دا به وکړي اگر یو کې بد قسمت به چانو پکې لکه یو دل تاسو ته مویل چې په مردان کې داشې یو کس نه مرغۍ وسخه وه خلک ته راشي شیخ وي روان وي ما ته چې یاشي شیخه راشي قسمت دې معلوم کوم شیخ رحمت الله بل شان ټوپۍ په سر کړې وه یا سپینه یا بل شان دا پکول به په سر کړی وه ساده پټکې مړ خو به ډېر کم وو کله کله به چېرته هغه برک څادر چې پټې پټې آی نه به څادر وو دا مولیانو پټکې هغه نه ول ځان شو شا نه کوله نو ما ته چې راشه شیخه ما چاپېره وکتل ما چې زما څخه خو نه چېر څوک د کلي علاقې خلک سبا به روانده هغې جوګر دی په خپل پالونه ګوري په خلکو باندې او موږ منی کوي وی څوک مې نه وو وی لاړه باندې ما ته ښه څه وایه وایي چې پال دې معلومم که نه قسمت دې معلومم وی ما ته څو روپو باندې وی په اتانې په څلور نې ما ته به تا له اتانې درکړم ته خپل قسمت معلوم چې څو پورې په دې غرمو به ناستې ما ته پسه پسه دا مولا پسه پس مولا به شیخ وی ښه پاتم او چې پاتې لخت را باندې کړ دې چیغې او یاسې خلک خلاص کړو دا سړی د مولا سه په مخه کړی مه چا ورته دا ولې ولې وي دی ما ده ته ما خول دوی دوی زما قسمت معلومه خپل قسمت ورته نه معلوم که د خپل قسمت معلومه نو د ما ته نه ویل چې راشه وي دا ما خلکو ته خو چې د خپل قسمت نه معلوم نو دغه مرغۍ په خوا وه هغې به په دغه طریقه باندې کار کړو دوی په دې طریقه باندې کوي ټرینینګ کړي هغه مرغۍ اصل کې دا یې اوږې کړي وي او دی په د مرغو مخکې په دې کې دغه چولي دانې اچولي غوښ موخه نری دانې باجره څه د دې مرغو مخکې نو دی چې راواسي نو دی پاتې دي کې دانې دی لاړ شي اروچت کې دا ته ټرینینګ ورکړي دغه شي نو دلته وایي کله انسان اور انسان چې ژوند کړی موږ هغه سره تواره وو عمل نامه دغه پتړ د کې لوګو نه وګوره ماښام کې وګوره چې دروازه دې سوره کار کړی کم کار دې کړی د الله د رضا دې کړی دی که د الله د خفګان دې کړی د جنت کار دې کړی دی که دوزخ کار دې کړی دی هوښیار سړی هغه دی هوښیار دمیدار هغه هوښیار دکاندار هغه دی چې دی کله ماښام کور ته راځي نو دی حساب وکړي مثلا ده د شلو زرو سودا خرڅه کړې ده نو دی وګوري یا سودا شلو زرو خرڅه شوې ده دعوه د سوره نو که برکه د پنځلس زرو سودا د اغستې او پنځه زره د ګټلي چې راځي د زرو یو نیمو زرو یا دوه زرو دی څه شی کور ته بچول راړي څه میوه میوه اندې په ترکۍ باندې چې کله یو سړی دی ته نه ګوري چې ما ګټه سوره کړې ده اندې چې راځي نو مثلا شل زره سودا یې خرڅه کړې ده د اغستې په دېر زرو لس زره خو د هغه ځای بایللي دي او بیا به یې پنځوس زرو کور ته سامان راړي نو چې کال دوه تېرېږي نو دوکان نه خلاص شوی هغه ترقی نه شي نو دک کرنګ انسان ماښام چې کله اوده کېږي نو د ځان ته حساب وکړه چې نن خو د په پنځه بجې باندې په باندې پنځه بجې سهار شوی که نه نو تر اوسه لس بجې شوې نو اوه ګنټې هغه اولسو ګنټو کې ما د الله د رضا کارو سور کړي د الله د خفګان د جهنم دپاره مې سور کار کړی جنت دپاره د چې اوسوره د حساب وکړي ان شاء الله ٹھیک بشي بیا په توک مې لګیا دیو جا وسالی کوئی تو نه میدانی حساب سو پوشام پښه میدانی حساب عمر تام تا ته د ځان پتن لګی چې سار تر ماخه متاسه کړی دي نو شپې ته ته او کال به تاسو څنګه پته لګی دا الله باندې خیر دی موږ ته پتن ده لګی دي پندو شپې ته کالا سالوی کالا موږ نو خبر او دا نه بعد خو حساب ځان تر کو درو دي کنه چې سوره مې وګټلې سوره مې بایلې یو ورځ خو را روانه دا دنیا خو همیشه نه بده خو تاسو خبرې پیغمبران ته تل دي اولیات پلاران هم تل نیکان هم مړ شوي دي نیکان مړ شي بدان مړ شي بچان هم مري څوک پات کیږي نه زی خو به اوځل زی کنه نو لږ دغه سوچ وکړه چې ګیره د سپینه شوي ده لږ نه بیا خو ډېر سوچ کو بیا خو بالکل غلط کارونه کوي ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممره مگر دا تل کی مسلمانان دي یعنی هر یو کار د اسلام په دایره کې کوه که مرګ راځي چې مسلمان مړ شي ځان تر حساب کوم اخم وکل انسان هر انسان چې دی ځوڼ کړی مونږ هغه سره تواروو عمل نامه د هغه پیغونو کې یعنې د هغه نیک پالي او بد پالي د هغه جنت او دوزخ دواړه یاد معنی په پیغونو کې پتړ دغه کې راو باسو د پر د قیامت یو کتاب یعنې عمل نامه یلقا منشوره مخامخ کېږي به د هغې سره منشوره پرانستې پاڼې بناړي په خپل ورته پاڼې اړېږي ورته ګوره سو ورته وایي اقرا کتابه کا ولوله ملنامه خپل ولوله کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا کافی دی خاص دادن دا بی بنفسک دا بی دا د خصوصیت یعنی خاص ته په خپل ځان باندې نن راځي کافی دی خاص تا نفس نن راځي په تا باندې حساب کوونکی ځان تر خپل حساب لګوا لګ دی هغه امتحان ورکړی هغوی چې ما پرچی خي کړي وته وایي تا پرچا دیواله ځان له خپل نمبر ورکا چې تا ته پاتې که ته پې دیواله نو دارنګ تا ته وایي ته وګوره عملنامه دې وګوره نو بیا به دې وایي یا ویله ته نه مالی هادل کتاب لا غادر صغیر دوم ولا کبیر الا اقصا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا تظلموا ربک احدا رستو سورت کرا دي لګورې ته سورت کهف کې دی وایي های های آیت نمبر 49 او ذل کتاب او اکی به خو دې شامل نامې د قیامت ورو او تر مجرمین به مجرمان ا مسلمان چې دانته کافر نه وي مجرم د الله کتاب ته نو ناس ناروای کول موږ پیقینه ریدون کې به می ما د احسان شوی چې په دې عمل نامو کې او وای بده یا ویلته نه های های روکا وې د موږ له مال یا د کتاب سشي ویلې عمل نامې لا غادر صغیر ده چې نه پریخه وړوکه ګونه ولا کبر نه غټ ګونه الا اقصا مگر شمیره غیله وجدوا ما عملوا حاضرا او به امید هغه چې دی کړو مخامخ اتیاته به لازم زیاته نه کوي رستا په چا باندې در سور نسان ګوري ارث مخامخ خان ته تخکاری نن ځان ټیک کا نن ځان ټیک کا ګور ورده بیا داسې وخت روان دی که نه چې بیا ډېر زیات خپې بیا به سوم نه شي کېدی هېڅ به نه کېږي وزان ٹھیک کا سر آل عمران کے نشانہ سر عمران زمایو آیت نمبر 30 یوم تجدو کل نفس نا یاد کر چوب میار نفس ما آغا عمل چکر من خیر دنے کو نا مختار مخام و ما اوب آغا چکڑے وے دبادو نا مخام تو خوخی بدے لو ان بینا کاش کچھ پمے دے نفس و بینو پمے دے بد عمل کے مدم بائی دا مدا ڈیرا خاش مان دے حضرت کو مولانا نفسا یاری تا تو اللہ رخ پلدان اس نے دیاری زان سمکا والا اور حکم بلے بعد اللہ میرے باندے بخول باندے گانو باندار دن دل تکی اقرا ابوی اللہ اولوالا کتاب کا ملنا مقبلا کپا بی نفس کا کبیر خاص تازان نن رو دی پتابانی صاحب کون کساب کون کے یا دویا مانا ہوں کی گی اولوالا مانا کتاب کا اول ورا کمل ابل نامہ سا کپا بنا کبھی خاص تازہ نوری پتا باندرا گرے ان کے خپل ځان خپل گرے بہت سا من ته دا ترغیب ورکوي قرآن ته، من ته دا چا چې لاره ونده په قرآن باندې کېناسته ځان یې پوه کړه کې دې سم وکړه عمل یې وکړه پینما تل نفسي یقین د لاره مو د فارفادې د ځان جنت قیامت کې ورته پته ولګي امان دو الله څوک چې خطاج د الله د کتاب نه فینما دلاله یقینا سزا د ګمراهۍ ده خطایې ده په ده باندې که توا چې ما بل خلاصوي نبي شفاعت کړي ولا تدرو ادرتون در اخرى ابار بند کی بار بند کی او بار کوم کے بار دبل چا اگر کا ستانی کومی ندیش خلاص ہو لے بل دا دادو والو کان دا قربا سورۃ فاتر گڑدا اسار کلم و تخینو اڑو روش دا بیا ہو ما تخ بیا تیش ا دبر 18 گورا ولا تدرو ادرتون در اخرى ابار بند کی او بار کوم کے بار دبل چا دگونا وانت دو متقلتون او که در چغی وی درونی شوی در گونه اونو الاخم لیا پل بار لرکولو تا لایخ معلومی دو پورتا با نکره چه دنه شینزاره بر ولو کانده قربا اگر که ویده ده چوتا واد که ده نیکه پلار روح زیه خپل لایو ده قربا نیشه در کلدار دنگ ده دلتم ولا تدرواد رتونی در اخرا بار من که یا بار کن که بار ده بلچه اکتا ده بزیتا میزه خو سیده ما از ده مولاسب زیه ما از ما خو نکره رو نیک ساره تر شو امال ابو نبی اسلام نم بایی نا نا عقیده خپل اسم قرآن تناس نی وما کننا معذبی نا اچر نیمونگا سزاور کون کی تردی بوری چولی گو تا پیغمبر پیغمبر چی نی لگر سزا نرکو دی که خبر دا نو متکلمین و مذب دا دی اگای وی اگای دا چی دا اللہ پی جندل فرض دی بغیر دا بیسر دا پیغمبر ناو کنا یعنی دا اللہ پی جندل دا اللہ وحدانیت آدھا فرض دی او کنی که پیغمبر نو لیگی دا پی فرض دی کنی دی نو لیگی بیا وی که یوتان پا جزیره که پیدا شا چی ایسو کنوی نی اول تا مرم شا نو دن احکام ساقید دی دا موز دا تر حساب نیشتے دا روجوی نیشتے بلسا کری زنای کری دا هر تی گنده خوران کنی پاقی نیشی نیویده که پیغمبر نیتر چواده ویلی دی چوتے ویل پہ کڑے وے البتہ پہ توحید کی بینی سی ولی تا سلوس تو کن ار سڑی اللہ وعدہ غصت دا لکہ صورت ہے آرا پہ گوری نحمتی پارا آر نمبر 72 گوری لگا وید خد ربو کمین با نی آدم یاد کا چی واغست رب تا اولاد دا آدم نا من دوریم یعنی دا شاگان دا این دوریتم اولاد دا رویست طول منگ چی اسورا جون چیو دمائی گیان پہ شکل کے واشا دوما اگوانی کردی پا خپل دانو بانه اوی اللہ اللہ ستو برا بیو کم رساس تو رب نیما ما تیم اتا تا اندو تیم ویلی سکان طول تیو دی قالو بلا طول بیشک سنگا را بی شاید نام بیا منگا گوائی کوچ سنگا را بی اللہ وی دا کار مولو که فعلنا دالکا دا کار مولو که لی اللہ اتا قول دی پر چونو اتا تو پر دا قیامت انا کننا نا دا غافلین منگا دی مطلی نبی خبر او توحیدنا او نو وای بیا تاسو چې نن ما تر کوه باونه یقین شرک خوړو موږ مشرانو مخکې وکونا دورته من بعد او موږ اولاد دا غي پس دا غي نه نو اولاد د پلار په نیکه په لار دي نو موږ مشرانو شرک کړو نو خدای موږ معاف کړي دا نو وای دا دوه باندې دي ختموم دا وعده مې نو واغسته چې دا نه چې ماته چا توحید نو بیان کړي ستا په طبیعت کې ستا په فطرت کې ما توحید ښه او دویم دا چې دا نو چې موږ د مشرکانو بچیو نو هغې ته سزا ورکړه الله موږ پرېږده دا رنګ دلته ما دې دا کې د سزا نه مراده یعنی اعمالو باندې سزا نه ورکوي چې ورته پیغمبر نو لیږي وما کننا معذبینا انی موږ سزا ورکوونکي تر دې پورې چې ولیږو پیغمبر ودارنا چې پیغمبر ورته ولیږي بیان ورته وکړي په دنیا کې دا دنیا تر لګي ښه دا د دنیا تر لګي چې پیغمبر ورته ولیږي نو په ده باندې حجت تام شي حجت په دې په باندې قائم شي بیا بیا الله تعالی لکه شرک مستعمل سره لګي ښه پوه شو پوسه د دې سور د دې ایسی دغه نه مسله هغې سره لګېده انو موږ سزا ورکوو تر دې پورې پیغمبر ولیږي او هغه بیان وکړي رد شرک وکړي ادې بیا هم که شرک مستمر وکړي بیا تباه کړي الله پوه شو پی وادرنا نهلک قریتنا او کله چې موږ رده وکړي چې دا لاکول دی وکړي ان مصدري او کله چې موږ رده وکړي د هلاکول دی وکړي امر نامو ترپیا دې کې دوه درې معنی دي حکم حکم کا مالدار مالدار دینی مالدار او دنیا مالدار دسه د اطاعت او کوم منګ مالدار تا د اطاعت چې د الله کتاب ومني مالدار دینی چونکه د خلق د تابعداري کاند مالدارو که دنیای مالداری و خلق خبره مني اګه دینی مالداری ما په پرتقو بیا نو یې خلاف کی پدې کې د الله د حکم د الله په کتاب عمل نه کی نو چې مشران نه کشران نه کړه مليان خپل دنیا پرسي نو خپل دنیا پرسي وي فحقال القول وثابت شباغ کلی والا بانی حکم دا عذاب پا دمرنا تدمیرا اللہ کم ایل پا اللہ کول سر یو مانا امرنا حکم دے امرنا متربیا حکم حکم اگر مشران تا دا کلی دا خپل اطاعت چا دما حکم منی قرآن زدکے پا قرآن عملو کئی نو پا ای خلاف کی پا ای کئی نو اللہ پا عذاب راو لگی یا دا امرنا دے امرنا منګه امیران کو مالدار دې کړی یا کله لکه نن سبا مالدار امیران شي نن سبا چې سور دغه دي دا منبران ټول مالدار خلق دي نو د مالدارو کار دي دنیا ګټل بس په دنیا په دایم په منډو شو هم په دنیا په منډ شي دا الله د کتاب نه لري شي نو په حق الله کول ثابت شي به باندې کوم دا الله لکه تاسو ګورتور مالدار هر څه مالدار شو کنه قران له څنګه دي هلته بادشاہ په دې ما پیسې جمع کړې دلته پیسې وړو نور خپل بینکونو کې جمع کړې نور ملکونو کې وزیرانو په دې کې دي جرنیلانو په دې کې او افسرانو په دې پیسې دلته نو باسه ازان مالدار کا نو هر سړی په منډو تړو دی د الله کتاب نه واوخته عوامو وخت دي هغې چې هغې ته ګوري په منډو تړو دي چې موږ پیسې وګټو نو په هغه کلي باندې الله په هغه علاقه باندې الله عذاب راشي دا دوه معنی یا امرنا امرنا زیاد کو منگا امرنا وزارت نان لکھ کر او کل چی راد کو منگا دالا کول دیو کلی نو امرنا امرنا مانا کسرنا منگ زیاد کو پدے کے مالدار یعنی پاگا مل کے مال زیاد شی نو پھر تو مل کے مال زیاد شی او نئی او اشیا د ضرورت کم شی دې ته وایي په اصطلاح کې څه وته چې ملک مال زیات پیسې زیات شي سامان کمی څه وایي اپراتیدر یعنې اپراتیدر شي نو په هغه ځای کې بیا خلک هغه په هر طریقه باندې چې یو بل نه پیسې ګټ په طریقه باندې اپراد په دغه چې هټلر د هېڅ شي نه ورېدی اپراتیدر نه رېده اوس په دې ملک کې اپراتیدر دی ښه ډېر زیات هر یو شی ګران شوی دی او د دولت د حد نه سیوا زیات شو بعد خلکو سره نو شیان ګران شو په غریبانو باندې راټیټ نو غریبانه غلام کوي ډاکیم کوي هر څه کوي نو دا عمل تباه برباد شي په دې وجه باندې امرنا ادا معنی کړې ده ابو فارس ابو علی الفارس د ابن جنی استاد ابن جنی یو محدث دی ډېر ښه هغه یو ځلې درس کو اندې ورته ودرېده ابو علی الفارس ده چې واورېده څه وخت روان شو نو انګور د وخت نه مخکې پاخه شوي دي لاړه هغه چا واورې نو هغه ته ابن جنی ته چا وي چې ابوعلی الفارس داسې وي ښه هغه در پرېښوده لاړه هغه تر پنځه شپږ کال بیا تېر شاګردي وکړه او بیا راغی نو دا معنا هغه کړې ده چې امرنا زیات کو مونږ په دې کې مالدار چې مالدار زیات شي نو بیا هغه ظلمونه شروع شي هر څه ګران شي او ډاکی شروع شي لکه حدیث کې راځي حدیث کوم راځي نبی اسلام وایي خیر المال مهرۃ مامورۃ غوره مال هغه ګډې دي چې زیاتی مامورۃ زیاتې دي وثقۃ مامورۃ هغه کجورې چې په لیڼونو کې ولاړ دي په قطار در قطار ولاړ دي خیر المال مهرۃ مامورۃ غوره مال هغه ګډې دي چې هغه زیاتیږي کنده کې وثقۃ مامورۃ هغه ونې چې هغې تعبیر شو یعنی قلمي قلم چې پکې لګوي په دغه کې ولاړې په سکه په لینډ کې ولاړې کجورې نو درې معنې شوې یو وزارنا نه له قریتنه او کله چې راده مونږ د الله کول دی کړي نو کوم کوم مالدارو هغې ته د خپل اطاعت د الله د کتاب د پیغمبر سنت نو فصدقو فی اندی خلافو کې پای کې نو ټول خلک دا شان چې مشران خلاف شي کشران خود شروع شي په حق قال القول نو ثابت شوه حکم دا عذاب د الله نو الله کوم ویل په الله کول یا دوی معنی امر نامو ترپیا امیران کو مونږه مالدار دا کلی بادشاہنی مالدار دنیا فرشی نو پیسک شروع کی پدی کې نو الله پی حکم راولی بیا ټول خلک پیسک پوجو شروع کی یا زیاد کو مونږ پدی کې مالدار شل قران وی مونږه یا دې سره کې بخاری کرا دی چې دې عربو د زمکه نه با د سیندون نه با د زمکه نه با سره سپین راو دی یو وخت کې او خیال کوي کتیر تیر پی کو تا ګوري خو ګوت ورنړ ګوري هم وایي دې ته مات وایي چې کله په دې عربو کې تیل راوته له او د هغه د پی سیر روان شو د ملک ته نه ما چې هو خدا خو هغه دا خو خبره زمونږ ملک ته چې کوم پی سیر عربو ته باشو هغه کوم چې کوم عیاشی دی ایا سړی سم نشي کولی خلاودین ایوبی وایي که چر تاسو یو قوم تباه کوي هلکان جنکه له عیاش کوي بس خپله تباه به شي زناکاره به عامې شي ډاکې به عامې شي هر ګناه به زیات شي او که یو قوم بچ کوي د الله کتاب پکې شروع کوي انشاءالله مال به هم ګټي خو عیاشي به بیا نشي کولی د الله او چې کوم قرآن د کوي د عیاشي نه شي کولی روانه نه شي کولی قرآن د کمال دا دی چې دا سړی سټنګ والا کوي ول د خو مولوي صاحب دی نو بیا هم بیا چې مولا ته نه دی نه پرېږدم په دې چې هغه ظلم کړی دی که قرآن بیان کړی دا به داسې ولې وه هلته به داسې ولو دغه چې کوم وزیران دي دا به نو سړي بچو دا چې کوم افسران دي چې ظلمونه کوي دا ډاکټران دا به نو سړي بچو ډاکټر ولته کې ناست دی او خلک برابر دي یو غریب سړی به لاړ شي هغه به غوا خرڅ کړي یا به میغ خرڅ کړي دی به ته پیسې ټولې واخلي ظلم دی رحم به کې شته نه که هغه دوکان او دغه دي کمیشن دي که دوکاندار دی هغه دو تین نمبر دوانې خرڅوي او دار نور دوکان که زمیندار ټول تباه برباد شو ټول تباه برباد شو نو امر نامو ترفیا زیاد کوم پای کې مالدار نو په فتوک بیا نو حکم مات کې په د الله پاغې کې ظلم شروع کې فقال القول نو صحابي چې پایبان حکم د الله د غذا نو والا کوم دی له والا کول تھا اوس په مثال پیش کوي وکم هلکه من القرون اتون ډېر هلک کړي مونږ پیړو نه پد نوح علیه السلام نو کفا بربک کافی دی خاص تعرب په ګناهونه د خپلو بندګان باندې خبر دار اولیدونکي بعد به ګلادا سي په دین باندې ګټه شروع کی هغه دنیا باندې ګټه خو لاغه ما پریدا په دین هم ګټه شروع کی دا غي خبره وره من کان رد الاجرتا اته چې غواړي دنیا په عمل اخرت باندې په موزه پروجو په قران باندې په تقریر باندې اجلنا لو فی امان شا زر بور کړو ته مونږ په دې دنیا کې آج ته مونږ خوښ لی من لري چې مونږ غواړو ثم جعلنا له جهنم بیا وګورل جانم دنه وجدي ته بد شوه اور اٹل شوے اس کا تو آئے کتا دنیا انہیں چیاغا سو جو غاڑی دنیا یعنی دنیا گھٹی نظر بور خدا نیچوک دنیا گھٹی جہنم تا بزی دا تا قانون دے قرآن خدا قانون دے کرا نا حدیث تو کداشتے چی مال گھٹل ناروا دی نانا بھائی مال گھٹل جہیز دی پا جہیز طریقو بانے او چی بیاد آگے حق ورکے اگر جہیز دی بالکل خو یو مال ګټل دی په لاسونو باندې په تجارت کې یو مال ګټل دی په دین باندې نو دا هغه دی دیو جنا امام قرطبی دا معنی کوي چې من کان یرید العاجل بعمل الاخره توک تی وی چې غواړي دنیا په عمل د اخرت په موزه پر دارنګ په امامت باندې په ترجمه باندې او په تقریر باندې د دین په نامه باندې مدرسې جوړ کړي پیسې راغونډوي نو اجلنا له فی امان شا زر بر کړو مونږ ته په دې دنیا کې اچ مونږ خوښه شي لما نوري چلسه مونږ غواړو ثم جعلنا له ور به کړو دنیا کې ثم جعلنا له جهنم بیا وګرځول جهنم د نبی دي ته بد شوې رټلې شوې دا شان آیات مخې تیر شو سورت هود وګوره بیا لږ واپس لاړ شي چې لږ چکر وي ور باندې هلته هم دکه شان آیات نور 15 من کان رید الحیات دنیا او تو چې وی چې غواړي ژوند د دنیا ور دین ته اډول سنگار داغي په عمل د آخرت باندې په قران او په دین باندې نو پیلې ما پورا ورکړو ته مونږه بدله د عملونو دی پیه په دنیا کې اده په دې کې تاوان نه کړی شي نو دا هغه کسان چې په دین دنیا وګټه ده دا کسان چې لیتلم په آخره اله نار نو به یې په آخرت کې بې د اور نه هغه به ته ماته نو برباد یې یو کړو په دنیا کې هغه عملونه برباد شي مزدور روزي زړه لاړه و باطن باطل دا شي دی کوم کی دارنګ نور دان کوم را دل ک سور شورا وره سور شورا پار نمبر 25 آیت نمبر 20 من کان یرید حرف الاخره آس کو چی چې غواړي اجر د آخرت په عمل د آخرت باندې. قرآن بیان کړ د الله رضا له موضوع کړ الله رضا له دمامتی کړ الله رضا له چاته قرآن وخو نو ندید لو فی خارتی زیاد بکو دل پاجر دل که اللہ بزیاد تجر رکی امن کان رویدو خارتا دنیا آتو چی بیچی غواری اجر دل دنیا پا عمل آخرت بانی ور بکو دل دینا انا بدل پا آخر کمی نصیب سبرا خوا آل تا آخرت که سنی شده پی دنیا وقت دارنگ سورت آل امران و گوری آد مرسا تا تر نا یو دای خونه ری واو یا نمبرات ان الذين شروا بعهد الله وايمان ثمن قليلا ان الذين شروا يكن اكثر جوار كيف وعدي الله وعد الله الله كتاب بيان المفت وايمان فرودني فقط تغرو قلوبان دنيا لگا هذا الله كتاب بيان في دنيا في اخلي يا مدرسه جوړ کے دین پنو ما دنیا في اخلي او ايمان ما الودونا تقرونا کې مو پکارو د پې پې سی واسو ولایک د اخر لا خلقلو په اخر نه به په اخر کې برخه دغه دنیا یو غسا او نو خبرو کې در الله خبر در رحمت انا به وګورئ الله پر د قیامت په نظر رحمت او نو پاکي دې دی اخلاق ور دي ټول مردا شان ذل خو بل ته بلاس نه ولي ولما عذابن الیما ادي دا درناک دې دارنګ دا ادا دې ما ابو نفا یعنی آی په دین باندې دنیا غسا جائز دي کنه په دې ټول اتفاق دی چې په دین دنیا واغ د ټول امامانو د داخر کې برخه نشته جنت ته بند دي په دې د ټول اتفاق دی خدا نوټ کړي ځانته د امام شافعي د امام مالک او د امام احمد بن حنبل د امام ابو حنیفه خو امام شافعي وایي چې اجر د آخرت نشته خو د دنیا چې واغ ته دول جایز دي یعنې پرې ګناهګار نشه امام شافعي نور مسلک دی امام ته وایي چې نه دی ګناهګار مشه دغه دا په فرض د نه الله واده غوښته الله کتاب مو بیان لکه سور آل عمران آیت نمبر 187 د پیغمبر وارث پیغمبر په سیغه سي چرتا د ګناه وکړه چې پی سي په واغسه ان د الله با صدا عمر کېږي ا د اعمال برباد نور اعمال ټول برباد شو برباد دي دلته وای من کان رید العاجله دا د امام ته مضبوط مطلب ډیر مضبوط د قران نه ثابت ده مونږ ویلو چې هغه اصول ترجیح کوم دی هغه دا چې کوم دوه اصول راځي مخې ته انا هغه نس هغه ترجیح ورکړي چې کوم د قران مو ایدي من کان رید العاجلا اته چې وی چې غوړ دنیا په عمل اخرت باندې تو زر بور کو ته په دې دنیا کې اجازه موږ خو خشي چاله چې موږ غوړو بیا وګورو د جهنم دنه دې ته بد شې راټلې شې او من د اخرت اته چې را ده کې دا اجر د اخرت اخرت له عمل کې قران بیان دی د اخرت د پاره امام دې کې ما د اخرت پر تقریر کې د اخرت جره وسعایا لها او کوشش کوي غیر پر سایه کوشش داږي او هو مؤمن حال چې یو واحد کې د تن ټکو په لاکس کانا دا خلق دی دا سایه ما کوشش دا عمل دا مشکورن مقبول کله نو مد هاولا هر یو دا دنیا پر هاولا دا دنیا پر هاولا دا اخرت پر من نو دو هر یو امداد کو مونږ هاولا دی دنیا پرستو او هاولا دی اخرت پرستو من اتا ربکا تور کو ربستانا ارے ول الله اور کوي مولای سے نصیب کی کومه سم در کوي نو څه کې په دنیا په دین مګه ټا کنه وا با کنه تا ربک مخذورا او نه دا ور کو دربستا بند شو دي چانه ما هندو دی ور کوي تعالی من در کوي اون دور ګور ترنګي غره کړی مونږه بادې د دې په بادو باندې چا ته علم دی اتوک چا ته علم نشته دای امتحان دی ول اخرت اکبر درجات نه اخامخه اخرت ډیر لوی په درجو کې او ډیر لوی په غوره والی کې لا تجمل دا دین نه بیان د امور مصلحه ادابیات للعذاب موږ اصول کې ویل چې امور مصلحه کله د پاره لیست ثبوت للمبلغی لکه سورته مائده کې دویم باب امور مصلحه لیست ثبوت للمبلغ او دا دې چې امور مصلحه دا پیندیش امر واحدی اداب اتول اداب پینځه ذکر کوي دینه پیندل نواهی ذکر کوي لکه اول نهی ذکر کوي او ګوره تا لا تجل ما لا اله الا اخر اول نهی یک شو ا دویم نهی وقد رب الله تعبد الله تعبد دویم نهی دو شو نه چې الله دا مکو او درېمه نهي فلا تقلما اوفن آیت نمبر 23 کې درې شو ویتنهرما سلور شو سلور نهي او پنځمه نهي شمیروخه څو شو دی سلور شو که نه اوس آیت نمبر 29 آیت نمبر 26 ولا تبذر او دا پنځمه شوه او آیت نمبر 29 کې لا تجر دکه دا شپږمه نهي شوه ولا تبسطها کل البس دا اومه نهي شوه نهي چې دا او اتمه نهي آیت نمبر 31 ولا تقتل اولادهم خشیت املاک سو شو نهمه بیا آیت نمبر 32 ولا تقربوا الزنا نهمه نهي او لسمه نهي آیت نمبر 33 ولا تقتلوا النفس ام وجد النفس اچ حرام کړی الله وجل دی مگر په قانون د شریعت یولس لس شو یولسمه آیت نمبر 33 کې دا هم ده فلا اسر فی القتل یولس او دولسمه نهي آیت نمبر 34 کې ولا تقربوا مال الیتیم مال ته نږدې نه شئ ګورئ او دیارلسمه نهي آیت نمبر 36 کې ولا تقبل ما ثلثک بالعلم دیارلسمه نهي او څوارلسمه نهي آیت نمبر 37 کې ولا تمشي فی الارض مرحا څوارلسمه شو که نه پنځلسمه بیا آیت نمبر 29 کې ولا تجعل مع الله الها آخر دا دوباره کړه څو شوې پنځلس نواهي او ته ګوره اوامر پکې څو دي وقضى ربك الا تعبد الا اياه دا یو امر مهم یو الله عبادت کوي وبالوالدين احسانا دا دویمه تب ترجمه بیا هغه ځای کوو چې راشو دوه شو دوه امر شو درېم امر آیت نمبر 23 کې کوي وقل لهما قولا کریما درې شو اصلورم څو شو درې شو واحفظ لهم جناح ذل دا آیت نمبر 24 کې دا څلورم امر او پنځم په ده کې وقل رب برحمهما کما ربیان صغیرا دا پنځه شو او آت ذا القربى آیت نمبر 26 کې دا شپږم امر اووم امر اوفل کیل آیت نمبر 28 کې وقل لهم قولا کریما دا اووم امر شو او اتم امر اوفو بالعهد آیت نمبر 34 کې او نهم امر وفل کل اذا کو وزن وکړه دا لس اوامر شو او پنځلس نوای شو ګوره ها او تفصیل لیکم دا ټول پنځه شو پنځلس کار وکړه ځوان شي پنځلس نوای باندې عمل وکړه ځان ساده چې سړی شي ځکه پنځلس کار سړی شي بیا پنځه شو کار عمر کې اصحاب روش شي بیا د بچی مچی دغه شي عقل من شي نو دا په دې لاسو باندې عمل وکړه چې ته صاحب روشد شي د پنځه کار سړی وي لا تجمع لا اله الا اخر دا ړوم به نه مگر دو سر دالان مددگار بل کو دي ګرځو نو کې باندې ته بد شوی مخدوله پر خو دی شوی مخدوله الله به د خپل رحمت نه لري کی قبل ته وې د پلان کې په برکات د پلان کې په وسیله مع الله وي خان وقضى ربك او کوم کړه رابطا چې بربن کوئی دی چا الا ایا مگر بربن کوئی خاص د الله یاره تم مینا د خدای تو به تر پلا نه کوي او بل والدین احسان اته مور پلا ته به احسان کوي او لوی احسان دا چې کی دوله سمکا دا مطلب ته بیان کا نور مو تر کا ایم ابلوان نه نکل کبر کچر اورتیږي ستاپن ځوانه یو تن اما یو لوان نه اندکه کچ ری ورتیږي یو ستا په نیز باندې یو تن الکبر بوډاوال اخدما یو دی نه او کلام یا دواړه دا بوډاوالې ولوي ولا تقل لهما اف مووایه ورته اف کلمه د اف هم ورته ونه وایې دا چې اف ورته مو وایه کندور ته نه اف مطلب دا چې داسې به نه وایي چې پې خفه شي تنګ شي پې بس بلکې علما وایي که ته بیمار د هغه په مخې دا خوږېږم دا به نه وایه لکه تخت به خبرو کې صرف لیکن دای بڑو چې اگر مور خپل سره خپکی کی دور تړې په ځان نه خپکی او دا اله پته دې زړی خپل بچی وشي یو سره نو هغه یو کولا یو لکو نو غرمانو پلار غریب وډا ور په لاړې بچی بس کنګ غرمانه بابا یې دالو غو ګوټ ده نه غوم نه بس راځم الهغه بیا به کې خیر وکړ نه کم بیا به برر لګی دا ختم کونو هغه ته اگر بیا صبر نه کړی نه جوړ نشي غرمانه ګرمي ده بیا وروره بچی بس کامی بابا ځکه یار غوسه الک خو بیا غوسه نه کی غوسه شو تا د بابا کنه دردم کنه وای ښه چې راغن د هغه د یو کال بچی وغیر اوچت کړه او ته ودرېږ الکه روانه کی دی هغه سه د تهشا الکه بس ی بابا ځکه نه مړاوې بس تنګ کړ دیم دردم کنه اچھا ال پیر یو کړه واپس شو چې وای بابا دا څه کوي ولې وی دا بامشو ما پلان کې خانه یو نه جوړ وی نه تر څو چې زما بچی په نور ستا بچی به په نور یې یار بابا زور ور سړې نه یو یې بس کړه پته لګي دغه نه دارنګ یو سړی و نو هغه دوی ته وی بچی داسې ده بره او بابا دا کارغه ده کنه یو دوه منټه بعد بچی دا برسې ده بچی کار بابا کارغه کنه لږ ترش بچی ځوانو ترش یو دوه پنځه منټه بچی ده بابا مرغه شه کارغه ده کنه یو لس منټه بعد یو بابا مرغه بابا کتاب راشه بچی وی ستا عمر وه کې څلور کاله وه که پنځه په دې ونه کې کارغه ناست وم وی تا چې بابا نه چی چی دي ما بته چې بچه کا بیا بابا دا چی چی دي نو بابا بچه کا نو دغه لیکلي وو سل ځله ما تا ته سل وی ته ګور سو بدماش په درېم څلورم تپه غوسه شو بیا هم ته شاید چې مال ویزتې مو کې نو سړي ته پته نه لګي که نه خو چې خپل بچی شي جینا ته الله پته لګي د مور د تکلیفونو چې خپل بچی راړي چې دا بچه پیدا کېږي څنګه خدا دې نه خبر شي او بیا په خېټه کې ګردی نه همیاشتې دا ورته هم پته لګي یا د پیدا کولو هغه تکلیفونه بیا هغه دوه درې کال چې کوم تکلیفونه میندې تېری اول پته لګي او داسې هلکانو ته پته نه لګي اکثر تاسو وګورئ د بوډاګانو د چا بلډ پریشر دی چا شو دا وایي د څنګه جوړېږي څنګه جوړېږي ټینشن نه ټینشن څه شي دکه دا هلکانه دا شان هلکان ای لوی کړي او په مینو محبت دی بیا روس بدماشۍ کوي څوک چرسون کوي څوک د پلار خبره نه مني ان دکه چلو شي پلارانه غریبانه په ځوانه ځوانه کې ته ټینشن ای ته شوګر ولګي چا ته بل څه ولګي چا ته بلډ پریشر لګي چا ته کینسر لګي دا ټول دکه نه دي ګورې دی وجه موږ بوډاګانو بوډاګانو قرآن دا راشي د بچي په خپل کار کوي په بل بچ کار به ته به کم از کم بچ شي کنه ریټینشن نه قرآن ته ریټینشن ختموي نو دلته وایي اوپ بوته نه وایي یو سړی د پانډې په سر راغستی دی کور ته راغلی دی مثلا ستړی کوم په دې تا خو تش وایو که کنه مور له زړه وچوه پلار له وایي زما بچی زمونږ دا خوری دی اندې هلته کوم د لسان دوی مور ته خط لیکلی وي ما ډمپر دغه شروع کړه ډمپره ډمپر وي چلو ما د وړوکې غوندې هغه ای ته بیا څه وي وړوکې ته ډمپ وړوکې غوندې شی جو چې په مخ کې باندې وروسته به سړم په مخ کې به هغه شی به ورته مخ باکټ په مخ لګېدم نو مور راغله مونږ کرا وشي ورورې لالج ته وي لالجي وایي ډمپر څه شی دی وایي ما فات کوه چې ډمپر څه وي هغه ته دا هغه دی خارې مارې په ګوړي هلته کې ای دی ستا روډونه جوړه کړه څه جوړه هلته کې کپنه والا زمونږ د کلي یو کس ان هغه مور ته خط رالېږلی وی قلم مې جوړو نو په بلیډ باندې مې ګوته والي ده ګلدار لاله پېژندې ګلدار نو مور یې چې کوم مور په غرګو چې جړلې زما دوی په بلیډ باندې چې بلیډ غوي بلیډ چېرته څه شی دی چې کرین ټینګ د څه شی دی په بلیډ ګوته والي ده مور ته ویل نو هغې ته څه پته غریبې ده او ویلی دیو جن په کار نه شي سړی خپلو میندو سره شان وړې وړې خبرې یا جینکای جینکای چې اکثر جینکو ته مسالې پیدا کیږي چې واده شي نو مور ته وایي مور ما ته پلان کړی دا نو مور خفه کیږي نو هغه ورته اراده تې نه هغه هم نه پوهېږي وراده دی نو کور پرې روان شي جینکو له په کار دي خپلو میندو او هلکانو له په کار دي مور پلار تکلیف نه ورکوي په دې باندې ډېر تکلیف رسې ورته اوپ ورته هم نه کوي دا نه کتاب باندې ارس سختی تیریږي کنه کار سو سختی تیریږي په اردا کې کاله کې کجینه په ردی کور کې واده شي نو مور ته اوف مک اوف مک وا خفکی تک تنګیږي ولا تنهرهما امر تدیلا رټما چې دوه خبر کې توي بابا ته ماتري شي وقل لما قال کریمه او دې ته وینا دی عزت لکه څنګه چې خپل افسر له لاړ چې اټینشن ته ولاړې جی سر او جی سر جی سر کې نو هغه ته هم جی سر کو کنه هغه ته اکړ خانی کې پلاره مورته وحفظ له خدا قرآن شل شل خیتړی ته وحفظ له ما جناح جناح ظلم رحمه او کته کدی دوان ته وذر د اجزای د دوی د مهربان ته انا لکه څنګه چې چرګ په خپل بچو باندې وذر کته کې در نامور پلار ځان ته راځوخ کا کارین اس خان وی دی میتیات نه بيدل اس خان وی بتی دی کنه یا و ټوخ ټور کوي نو خیر ته به تم ته مو چې میتیات کړی وغه بدن تر جوختړ مور به جوخ کړی دان تر پلار به جوخ کړی پای به میتیات وړي به خو خان واه واه نو ته دې ته مدا کې چې د خو میتیات کړی اس خان بیتی نو دی ځان تر جوخ کله ک چرګ چې بچي او ځکه ځان ته او قر رب رحم اوا ورز ما رحمک به دوړ باندې لکته څنګه چې پاللې م د مال ما شوم او دای ما شوم چې خدا ا دوړو کې ما نخري به کول دی بدما نخري وړي نو خدای پاکه پر رحم وکي ربكم عالم بما في نفوسكم کله کله بعد بچي پلار مالدار نه ته بیا ظاهري شو شکل ما ته پته ده د مال د فاره چې د مال تی واخري از مکه ما پتولي کې کور ما پتولي کې ربكم عالم بما في نفوسكم رب تاسو خو په فاجه تاسو پړو کې ان تكون صالحين کچري تاسو نه کان نیکان یې تابعدار د مور خپل نو فاین نو کان الاوامین غفورا یو کین د الله دې ته پر درګر دې دوم کو د الله تا د پلار مور خدمت د غفورا بخون کړته به ته معاف کوات د قربا حق او د مور خپل بیان شو د خپلوانو تر دې امن دي ماما دې ماما د امري ماسی دا د بچی دې په پور دای بچی تر به احسان کړي وات د قربا حق او اور که خپلوان ته حق دغه تاسره حق ته مالدار غریبانان دی ورکه ولا ور مسکین او مسکینان لور که حق داغو او مسافر لور که داغی حق مسافر که خپل ملک بادشاہ او دل ته غریب دی بے ملک ریو که وصل امداد ولا تبذر تبذیرا او پدو خرچی مکو پدو خرچی دی تا گو روستا دی نکتو دی ربط سه بعد خالی که پدو دی پیزی با لگئی دا غټ غټ ډوډاګان وکي کله مری ته ډوډای کوي کله یو ټل کر لیکن خپلوان نه بنور کوي عمرو لبدی جون لبدی پینځه شپه غلس کتن خپلوان غریبان د لوګ نه مرین دغه عمرو نه څه پیدا حج خو یو پر دی نو چې پینځه شپه کتن دی او یو اج باندې لس دولس لاک پینځه لس لاک روپۍ خو لګي نو چې لس کتن دی نو څوره شو دا کړم پندره یک کرونا سیوا شو نو غریب دی هغه لپاره کور والا کنه هغه لپاره کاروبار شروع کا پینځه شپه غریبانه دی پنځوس پنځوس لاک ورکونه ای د کاروبار شروع کا خوله ولا شروع کا داغه جون نه داغه مرون خدا خدي مړه نو ده پدول خرچی به کوي دغه پدول خرچی ده ته ما هاي او سړی د خپلوان له مور کوي او مرول هم دغه خبره ده دا ته مونږ ته مونږ ملګری به تشته چې هغه عمرې هم کوي خپل ملګرو هم کوي دا ټولو کې خبره خو بعد دې چې عمرې کوي او په مال په دغه باندې لګي په افسرانو په عیاشو باندې لکه خپلوان د لوګو عمرې کور نشته دلته او دنا نه درس کې بنا ته ډیر د مور پلار ماما کور ډیر زیات مالداري عرب پاتان دي ټوله هغه غریب دی کور نشته هغه یو نو سیو دغه مالدارو نه د ما شاګردو نو دا زنانه اوسل تر دي نو هغه به راتلن ماغه ته لکه ځوان جنہ کوي دي دې له کور والی نه یاره هر کال به مرولم ته کله به انګلینډ ته چکر لس پنځه شپه کتن لس امریکې ته به لاړم چکر لنه ما دغه چکر څه کوي دا غریبه جینه ده دا د پلار د خوردی لور ده نو دې له کور والی که نه ځوان جینه هغه خوړی ود خو ځوانې شوي جینه کوي څه واده شوي دوه درې پاتې دي غریبه ښځه زامنې نشته یعنی خو د مالدار کورنۍ خو خاوند بیمار دی نو دغه به کوي خپلوان له به نور کوي نو که ته ډېر اجونه وکړې دا څه فایده شوه که ته ډېر عیاشه وکړې په خلکو باندې الله وایي ولا تبذر تبذیرا او په دول خرچي مه کوئ په دول خرچي ان المبذرین یقین په دول خرچي کوونکي قانون خوانه شیاطین دي رونه د شیطانانو ته شیطان روچ بې ځایه پیسې لګې نهارت الله صلی الله علیه وسلم اذا اعطی المال وقيل وقال وكثرت السؤال النبي صلى الله عليه وسلم منه كده اذا اعطي المال ده مال خرابان ده تبذير ده بيدا ولي پیسے لگے او دار قيل وقال گپ شپ نے منه كده ده دارنگی قطر طول بیزا تا پسن میں منع کرے دا ان المعذرین یکنان پذل خرچی کون کی دی رونا دی شیطانان ادے شیطان دا خپل را نا شکرا و ام او ما تورن او دا ذکر کر کے دا خپلوانو کے بری بازی اے بغم قاعده کے بخلاف کئی نو دا کہ کو شمولیت مکوا و ما تورن انم اک چرتا مکڑے دی خپلوان نا ابتغاء رحمت ربک تے پار طلب درا رحمت رب تا چې خلاف وعده کوي یا غم کوي اته به شمولیت نو ترجمه چې ته تمه کې داغي د الله رحمت نو فقل لهم نو وعده ته وینا اس د دین مې تر یو سره نه د دین یو سره ولا تج ادا مې تر وا وینا د مې تر اسانه ولا تج کما ولورتان او ما ګرو لا خپل مغلوط نه تړل شوی لا غو نه کې سړ خپل تا دوه معنی کوم چیز سکار نکے سٹ تلا تڑی لکا سٹ چلا تو تڑی اگر بے حکمت کار نہیں شکو لکا چلا سی مات شوئی داسی لکا لاس دی مات شوئی دی نو سٹ تلا سی مت تڑا یعنی کار کسب کوا اب بات دی خالی کہ جائی یار سکے آرام آرام نگوری مولا تب ستا کل الباس اموک دولا راتو نا پورا اگ دول چارا مارا اللہ نگور گا گونڈے نو ککے دا کہ لاس دی سٹ توا چو کار نکے اوما پتا قولا معلوم مخصورا نو کې باندې ته ملامت شوی ستړی شوی او کنه بیزات او ارث ګټي پارتر کې ګټي پارام ولاړو نو بیا په تقدم معلوم مختور یو مان خدا شو دوی ما ولا تجل دوی ما نه اما ګور دو لاس په ستړی دي شي خپل سړتا چې پیسې نه لګي په دین باندې ولا تفسو تا کل الباس اما پرا م پرا خو دا لاس پورا پرا هول چې په ارده لګ په غلطو لګي په خریم لګي په کدی وکړه دا شان نه فتقدا کی بڑے تو ملامت شے سڑے شے ان رب کے جن رستا ما پراخی مال چال چ خو خ یو تنگی چال چ خو خ شی یقین دا اللہ دے پخ قل بندگان ما خبردار دوں کہ ام وج نے اولاد خپل دیار د لوگے نا چی دے بس خوری یو خط نا خاندان دی منصوبہ بندی وے بچی دو ہی اچے نبی اسلام وے تا ډیر بچی پیدا کے اگ کورو کے سپوت نو کج دا بی ډیر بچی راڑی اگر خدیو کج دا غی میندو دیر بچی راوڑی چی تیلونی بچی دیر راڑی چی سبا پا قیامت کدو پتا اسپا خرو کما آدیوی بچی دو یا چی دا انگریزانو خبر آمانی یا خود دا غدا خاندانی مندو باندی اسقاط حملو کی توکا از توکا وای چی بیدی نیمه پریدا چی تش انگریزی پیویل دا سانس پیویل دا نو دیخو تا مرک روحانی تورا نو دن ورسا تا موک سبا دیکھ داکتر شا دیب دا خلکون جامعو باسی کدی ابتر شا تالاون بیدتی کئی دغه تا قران له نور اوسته کنه تا وته چې شاو ټیوشن وکړه شاو چې دغه چې انجینیر ته د انجینرینګ ته ودی او ډاکټر ته ودی اچھا چې سیسو کې یې سیسو به وکړي خو بیا دې پیژنې نه چې قران دې په ویلې چې قران دې په ویلې نو بیا به تعالی عزت کوي خانه خلکو له معاشره مو پایدار شي او تعالی مو پایدار شي او که دغه شان لوی که ارامي او تا اورسو جرنیل دې که یا دې پولیس کې بچی انگلش پہ افساری کا وہ قرآن پہ ہوا جو قرآن نہیں بولتا ٹول نو کرائی کڑی اس ٹول تو پتا سست کڑی ما ته پته مونږ خپل نو کرای کړی مونږ بچی رار مونږ چې چرته مونږ مال وړه مونږ دته خپل ځان ته بل اټوام نه مونږ نه پوهېدو په قرآن کنه چې مال به وړه مثلا دوه بجې به وې مونږ ورته لکه مونږ له چې بجو دي که ښه ابه ښه به څوک پاکستان یا به هندوستان یو نو څلور ګنټې به پرې دار کړه څه به ورټلې هم دپاره مونږ چې رار څلور ګنټې بیا مونږ به بیا خیتان به وته به ګاډی پټو درولې وه او ورته وای سه ملګرو سره کلیوالو سره باندې ناستو نو نه وخته به لاړو نو مونږ به هغه څلور ګنټې دا ټول ارامې وې مونږ دا کړي دي دا تخرفتیا هم دا هر چا کړي دي افسرانو کړي دي هر چا کړي دي ولې چې قرآن ته نو ناست او چې قرآن ته کینی ان هغه به څنګه دا کار وکړي بالکل نه شي کولی هغه د معاشرې پاره مفید شو چې دغه چا انجینیر کړ یا د ډاکټر کړ دغه خو تا یو دشمن پاکستان له جوړ کړ جرنیل چې تا یو دشمن جوړ کړ جزان دپاره بدبخته وو شوبه دا بچي لوی کا پاده به لوی کا په قران باندې پوی کا نو که سبا دې افسر شون زه بتلم نو کې ډاکټر شه دې بتلم نو کې انجینر شه دا نه چې انجینر شون دې به مال پیسې راکه الا ولدا شه پاس کومه نو هغه دې بیا په کې تش شګي لګولي خو چې انجینر ته بل پکې یو په بل څه کرور کې 2 کرور ورکه کنه ابه ته اوکې کې ا دا دې خپل دغه جوړ شه بیلډینګ نو چې سره تیر نه راوغور دی کی اصل به جوړ کړی انجینر ته بل پکې نی به پاغله ورکه انجینر ته بل چې ور دې کړ هغه پیو کې یو نو کال ولا نی تر چې هغه بیا کړی شي نو دا چا وکړه دا تا دا ملک سر ملک لا تا دشمن پیدا کړ خپل بچي که قران ته دې کې نو لوي نو دا بچي به ول دا سي آرامیانو اگر تم تباہ کر تم تباہ شو ملک تباہ کو پوشے پہ قران دا چل خیتر تخپل بچی محمد تباہ کو کہ بیل میں پرے اللہ کی کتاب نو اولاد تقتلوا اولادکما اموج نے اولاد قل خشت املاک دیر دل لوگ نے جے وسو خود کتا عالم شی نہ نرد قوم من قرا کر ہوئی تا او تا تو ما تد رازق نہیں خانہ رازق اللہ دے تم زان دے پر رازق تعلم در کوما ان قتل یقین وجل دی بچو روحانی طور وجل کانه ده خطا لو یو ده خطا یو خطا ده د خچ زبر شو عدول ان الثواب سهون په خطا تر کار کې خطا یو ده خطا عدول ان الثواب عمدن قصدن دی کړی قصدن دی وجل دی قصدن تبا کر دې نو تبا کا معاشره دی معاشره دی ولي ګن ورکو دغه ډاکټر دی ورکو معاشره دی تبایا د فارغ خلکو نه جزانو انجینئر دور کړه ملک ته بار دا یو جرنل دی ورکړه د اجزان ته بار ده فار دور کړه تا وکړه ډیر لوی خطا ده وکړه ولا تقربوا الزنا امو منی دغه دینه تا دا نه چې لا تقول الزنا یا لا تزنو نږدې لاندې چې کوم شي نه زنا جوړیږي هغه ته ور هغه بازار چې به خذ بربندی ګرځي بی پردی ایته مزا هغه کالج چې پای کې الکانو جنکه ګرځي ګډ وډ دی ای کې داخله ما اخلا دا دنا اسباب دي چې تا جنې اولی ګلاګه خالی چش پای کې الکانو جنې کګړ نو خانه د الک الک پړ کې ولې جنې طلبې دا خدا پاک فطرتي شه ده په د الک د سړی پړ کې د خدای ته دغه ای خره شوک او د خدای پړ کې دای دا یو بل ته دی بل د غدي ضرورت ته وته نو چې دا چې نږدې ناستي په کالج کې هغه یو کس وی په خدای تعلیم سره ور کول چې هغه وته کچاري مدرسه بیت الله کالج بیت الله او نصاب چې قرآنی او تناسي جنید بغدادي غو نه سره ام بیا نار بیت الله کې نو چې په کالج کې نه کال کان ګډ ورنه تي او بیا په خاص کر په ډاکټرای کې ډیر زیات نه تي ډیر زیات دی په کې دا موږ نه ټول خرابې جنې کې الکان خرابې خو لکه دا سبب دی د ټوټو باران خو نه کی ګروانه کله کله وشي نو دا بیا به خفه چې نه کار دې دا تلګلې دی یا لکان دې لګلې نو سبب ته کار کتلې ولا تقربوا دینا منی دې کې دینا تا انه یو کنده شه دا دینا شه دا بهای وسا سبیر دې رب بدلار مرتبه کوي ولا تقتلوا نفس اموج نه نفس هغه چې حرام کړی الله وجل دا الا بالحق مگر په قانون دې شریعت قانون دې شریعت دې دی یعنی زنا کړه په کې بوجل کیږي کچره واده کړو او یا مسلمانو کافر شو درې دی وته مولات ورګی اته پوس به تو شي ولی نو کچره خپل توبه وسه خفا غنی بیا بوجل کیږي یا سړې وجل دې دین علاوه نه اموج نه یو نفس هغه چې حرام کړی الله وجل دا مگر په قانون شریعت باندې اچا چوجو او څوک چې وجل شي مظلوم په حالت ظلم کې یل بی ګنا مړ شو نه زنا کړو انی قتل کړو ان مرتد شو فقط جان علی ولی سلطان یکن ګردول مونږه د پاره د موارث د سلطان غلبا علاوا دا هغه خپلوان دا هغه چې هغه د غلبور کې نو بدل به ول واخلي مونږ د دل نشانته چې یو کمزور سړی بیا غټ بدماش هغه بیا مړ کی ولا او صرف تل قاتل نو دیاتې نه دنه کې په قاتل کې چې رور چې یو د لوجل ته دوا درې وځ نه اک کثرې بمړې انه کانا یګن دا د مقتول دا وارث د پلار یا رور یاځي کانا دې من سورند دې امداد کړئ چې الله بری مدد کړي ولا تقرو مال یتیم امن دې کې مال دې تین دانه چې لا تاکلو نزدې لاړ نشي مگر نزدې شي په هغه طریقه چې هغه خطر کې خطر کې څه ده د یتیم د مال حفاظت دی دا په تور د نام کې درشو د شانتي حتی یې مه نږدې کېږئ مال ته تر دې پورې چې ورسېږي مضبوطیا د عمر ته چې ما چې ځوانان شي بیا خیر دغه مال که ډوډۍ روانه خوري خوراک خو چې یتیمانه دي ونه خوري ګورې مخکې تر زور سره بقره کې نظریه کورونه مال یتامه ظلمانه انما کورونه پی بوتون نارو سسلامه سجرات نه بردست کې هغه کسان چې د یتیمانه مال مالونه خوري په ظلم باندې ظلم دا کرے کنه پلار یې مړ دی او ته دغه مال خوري انو الله وایي انما کورونه پی بوتون نارو سسلامه دې خېټ غوري واچو تاسو دې پر راشه لکه دلته راشه تاسو راځئ دلته تاسو دلته ته ښه شوې دا شکر دلته کې راشه دې نه جوړ شو الله دې ښه کړي دعا ته وکړي پړه کې نو ولا تقربوا مال اليتيم نو الله وایي خېټ دې ور واچې یتیم مال خو دلته وایي منی دې کوي ہاں کن دی کی پاگا ترگی چا خطر کر دی یتیم دا مال حفاظت تے نو حتی دا حتی دی لگ تک تقرور سرم لگی چی منی دی کئی مال دی یتیم تا تردی پور چور سی مضبوطی آتا چی دو مرتا بیا کئی خوری خیر چی دوان شا خیز خبرانا یا دا دی اللہ بلیتی اخسن سر لگی مگر پاگا ترگی نزدی شا چی دا خطر کر چی یتیم مال بچ کو لی ترکم بچ کے تردی چور سی مضبوطی آتا مر تر دوانای پر یتیم دا مال حفاظت وکے واپ العاد اپورا والو کې په وعده باندې وعده کړي خدای سره کړې د ابدیت اپورا کا ک خدای د نو وعده غث عالم اپورا کا عالم خلکو د قران بیان کا وعده کړي خدای سره کړې دستا کتاب از دکومه نو زده کنه ان الله دې کنه وعده د الله دا متو ته پوت کې دن کې وا پل کې پورا کې پیمانه پورا کې پیمانه اذا کل دوم کل چې پیمانه کوي وزنو بالقسطات المستقيم اتول کوئی پڑھنڈائی نگاہ باندھے تلک بیمانی میں کہا تک تلک سو بیمانہ بھی یاد آئے چار ڈانڈائی تلاش کی دا شانتی تو ساڑے خود لاند پلڑو تو گور کہاں مجھے کم طرف تلوا سر دیر بل نہ اخلی دیر بل نہ اخلی نہ کم طرف تا تلل کئی کہنا ان آگا طرف تبا دی بل طرف تب دے لاس کی چروچت نشی نو اچھے با اچھے بین دے بانا دیر واخلی یا چې بل د ورکوي نو هغه کاڼو طرف ته هغه لاس کیږي یو دغه هم طریقه ده یا دی چې ډانډی کې د سوری د په ترس کې نو چې تشه تله اوچته وي نو یو شان وي چې پکې څه شی واچو هغه یو طرف چې کم دی هغه سوری لږ په ترس وي نو هغه بیا کم تلی بل هغه درانه تلی کله په کاڼو کې بیماری کوي کاڼ کې کمی زیاتې وکړي سیر سیر کې چټاکه یا نیمه چټاکه کم کی په من کې کم کی نو الله وایي په دې ما پوره صورت نازل شوی دی صورت متوففین ویلو للمتوففین هلاکت دی فاره کم تلونکو الذین اذا اکتالوا علی الناس هغه کسان دي کله چې تلل کوي د خلکو نه او وزنو یا تول کوي د خلکو نه یا سپون پوره اخلي او کله چې ورکوي نو کم ورکوي نو الله دونو اولئک انهم مبعوثون لیوم دی ګمان هم نشي قیامت اللہ مخام کی گمان یہ یقین پری رہا کہ گمان ہوئے تو بدا جاتے نہ کھڑے اخخ کا رہا دکاندار طور سے دو نمبری پہ کی گئی تب تین شیوا کرے تھا بھائی مثلاً سبزی پر راگونڈا بھائی کھا یا میوئی وہ راگونڈا کھا خر راگونڈا کھا تیلا بدل کی چہ دا ڈکا چی ڈکے کی نو اگر بل تیلا کس کھائی کھی تو چی دا تھا ادھر اس خاں بدل کی ته چې کور ته راشې ته چې وایي دا خو ټول څښا دي بیا به زه هلته پسې بیا مړو خدای دې خو باسي بیا به څه دي دا ورپسې دي دا ټول بېمانۍ دي دلته کېږي دی مسلمانان نو که قرآن ته راغلی دا بېمانۍ به ولې کولی د بل پیسې به ولې په غلط طریقه اغستې بل غریب به دارنګه یو سړی به کور اغستې پرې قبضه شي او دا یو سړی به کور اغستې دی وایي ما راپه کې پیسې راکړي هله بهله انتقال کوم پٹواری ہوتا ہوئی تحصیلدار ہوتا دا ولی کئی ٹولا دا دکا چل دے چی بچے دے ظالمہ بچے دے روحانی طور مر کر دے ایمان دے ورطا ندے خیر دے پا قرآن دے ندے پر کر دا کئی نو واو پول کلوہ اپوراو کئی پیمانا اذا کلو کل چی پیمانا کئی او طول کئی پڑانڈائی نگا باندے تالی کا خیر دا ترک غورا دا واسطان تاویلا اڈیر خد انجام نا انجام به بچی به نیکانی چې حلال به خورم بچی به حلالیانی اچ آرام به خورم بچی به آرامیان شي خدا به آرامان شي او تاک به غیرت نی چې آرام خوري به غیرت بشه ولا تقبو ولا تقبو مالک لکبیر ما امور پسې کې پاغه پسې چې نی تر په من دلیل مصرح دلیل تا ځنی خبر ځان خبر مکو لا تقبو ی لا تقول یا مارکای موایا اگر چې نی تعالی په باندې دلیل د قران نه تني کې نشته حدیث کې نشته دا نه خبر کې یا لا تتبع مور پتیګه هغه پتی چې نی تعالی په باندې دلیل علم نی مونږ چې کویت کوم الته افغانه وزیر نو انو یو ځل ما ته وایي ما هو مثلی مثل بیا کول اخر کې مونږ اول خو مونږ یو شان ډورانو نو ما چې مثلی کول هغه ته پوس کو بیا غریبانو ما ته ته پوس کوم او کاکان وای نو کوم زه خفه وای ما نه خفه یم ته خو کاکان وی نه را ته بخفه شه ما نه خفه نه ته ام کنا وی را دا رختیا دي چې دا چې دا پنځه خپل خو نه نکا کوي ما او خان ما دوه ته شابات ما دا چا ویلی وی اسې ما ته چا ویلی ما نه چا ته ویلی دي انو وی دا د مولای سیب ده نو ما هغه ته دا آیات لیکو ما دا آیات هغه لورکا او ته موږ دا خبرې کې او ته دا لیدلې کې کتلې دي چې لګیا چې دې لا او ته وین سار دی ما ته وي وي دا ما ته دغه غوسه کو ما ته دا تا ته ما وي او ته هغه ته تلوي زه هغه پېژنم هغه سړي امولا نو دا څه بېمانه خلک دی چې پنج پیري خویندو سره ودونه کوي کله بس وایي کله بس وایي نو هغه خبره ولې کې دی وایي اولیا نه مني موږ اولیا کله نه منلي کله وایي دی خیراتون نه مني نا خبر اولی کې د چرګ باندې چې سیر شي برای خدای د خیر افیږي دا تا غبی او چور یو غي په چرګ کې د لترو په غي غبی مل قران نه اپ اس بګه د شلو درو بچي هغه په آرام ولاړي دا چرګ دا خاري ولا تقفو دا خپل اواز ریکارډ کوي په دې کې دنیا کې بڑا خو سره امریکا کې مرید شي په سویډن کې مرید ټول ملکونو کې جرمني کې اندار ته دې اواز ریکارډ کیږي دا ډېر خيار را دا چرګا ولا تقوم علی لکبیل ما امور پتیګه امو هغه خبره چې نی تر په من دلیل مو سره ته چوي مړی وری تاسو دلیل شته په ته چوي وسیلی شته دلیل شته تا ته چوي په دین غسل جایز دی تاسو دلیل شته ان سما یګنا وګونا او سترګې او دړو کولولا دا ټول چې دي کارانو مسوله د دین ته پوت کیږي چې په دې وخت به پتاي د چرته یو ثقال نه ریدلو چې مړی وري په سترګو دی الګه په قران کې لوي چې مړی وري مولا ته به پړه کړې په توچ کړو چې په دین غستر شته نو څه وای بیا ولا تمشي په الارض هغه خبره کوي چې سبا ملامت افې نه په قیامت کې ولا تمشي په الارض مرهانه شیخ قرآن ډیر انصافدار انسان ډیر انسان هغه به خپل دلیل ذکر کو د مخالفینو به ذکر کوي وی نکتو ما لنا و ما علینا منگ خپل دلیلم لیکو چک ما لنا کم منگ لائے و ما علینا پا منگ کم دلیل دا غمو لیکو انصاب دیتا وی دانا جی دیو تا خپل دلال دکر که پا بل ردونو که او دا بل بان رد که او خپل دا غمان پردا چه خپل گندونو بانده ولا تمشی پر ارض ما رحانا اما گرد پا مکه مس مس این نکلان تخلق الارض یقین تا نشش دور از مکه پا خپل کدمو کته ډیر اکل خانو کې ده ځوان انو ته څه مکه شته ولا شي ولا انت بلغ الارجبال او له طولا اته نشي رسیدې غر ته پوچت کته ډیر کرا کول د اوچت کرا کول واچې یا شم له اوچت کې دا سر د اوچت کړې انا نو ته غر ته رسیدې شي یعنی د الله د مخلوق مقابله کو نزمه کشلو له شي اکل خانه سر کوس خانه او نو سر ته رسیدې شي سر اوچت خانه سر اوچت کړې ا مستی کې ابری دی بری کړې کول ذالک دا ټول چې بیان شو اوامر نوایي خان ادا بدی ده دی پنځه درفته باندې پسند ذالک دا اوامر نوایي چې بیان شو می مادان او هاي لګایا چې حکم وای کړی تا دا عرب سا مې له حکمت د حکمت دا حکمت خو د حکمت لومبه خبر ته رد شرک اثبات توحید مکه او د عربک بالحکمت آیت نمبر 124 مکه صورت کې او دو دا ربکا بالحکمت والمور دل خاتن دو جال هم جاد هم بل حکمت وی دی تو چه نرم نرم کو نرم نرم دی حکمت وی دی وج نه امام راضی معنا کئ او دو لا تبیر کو بل حکمت بل علم ول عمل ول بیان قران تکا عمل پیو کا بیا بیان کو دی تو حکمت دی دا حکمت دک تو چړم بای خبر رد شرکو ای ثبات توحید او بیا رستا خبر مولا تجل دارا امگر دو داش پین لسم نو نه امگر دو ساده الله نمدگار بل کدیو کردو دا و را د پاره تکرار مخه لا تجل آد نمبر 22 کې دته ولات مگر دو بیا ته چونه ګرځي بیا ته چ مگر دو بیا ته چونه دا تکرار پاره وی راړو ولا تجل مگر سر د الله مدگار دا ست شه ګره کو دی ګرو بل ته مشکل شاو وی د بل په سیل غختن فتول قوی جانما الته وی الته کدو ګردون سجل بو شي فتقره مضمون مخذولا کی باندې ته بد شوی او مغدول لری کړی شوی الله به د خپل بندگان لری کی رحمت نه دلته فتول قافی جانا او به غرض اسمه جانم کې ملو مدخوره ملامت شوی رټل شوی اوس بیا امیر نو ختم شو اوس بیا دجر به شرک اپاس پاکوما ایا ورکړی تا تو رب ساز ویل باندې په در کول نامونو او وی نیولې ځان د پاره پرختونه جنہ کا عجیبا دا همانی چې خالق الله دې نو تعالی الکاندر را دان جنہ کا یغ ناقص الخلقت ناقص الحسن انکم یقین تا تو خام خوای و نه ډیر لوی ډیر عظیم عظیم عظیم شان ګناه دې وکا اوس ترغیب قران ته قران دا کین چې سړی بچی شي ولقد صرفنا فی هذا القران یګم بیان کریم په قران کې اوامر او نواهی دا پینځیش پیندل نواهی او لس او امرته بار لذکر پر چې پندوالی خالق نصیحت تو تاتی شي او ما دې دوم زیات نه کدي خلق له قران الا نو پور مگر نفرت نفرت زیات ته کنه ارث له تیار دي قران له تیار نه دي تراو ته تیار دي لکه قران ز کول ته تیار نه دي قل لو کان ما ال یادی ما تو تنګ جو غوبلی بیا چاپیر نه غرار دي تبه لیکاپر پاتې دي غرار دي غرار دي لیکن قرآن دا کول ته څوک تیار نه دی ولقد صرفنا فی هذا القرآن یقین بیان کړی موږ په دې قرآن کې اوامر نواهی دی ذکرو د پر چې پندوالی خالق نصیحت او تاثیر شي الله او پیژنې حرام حلال پیژنې د پلار د بچو حق پیژنې د ماچری د پاره یو مفید شي و ما دې دوم زیات نه کړ دې خلق د الله کتاب الا نور مگر نه پرته دا الله کتاب نفرت قل لو کان ما هو آلیہ زجر بشرک بیا دا چې څوک وایي دا د الله دغه دي نازولی دي وایه که چرې د الله سره مددګاران لکه څنګه چې وایي مشرکان اذا نه په دا وخت کې لبتغو خامخا لټولې به دي عیسدارانو الی نایبانو الی ذی العرش سبیلا په طرف د خوند عرش لار د غلبې دکه هر یو نائب د مناب د خپل مناب درجات لور غواړي چنه وای چې طالب شوی طالب وای چې عالم شوی عالم وای چې محتمم شوی محتمم وای چې وزیر شم وزیر وای چې وزیر اعظم شم وزیر اعظم وای چې صدر شوی انو کوشش کوي دغه د بل د مشر درا غردولو نو که الله تعالی د مددګاران وي کوم چې مشرکان تا توج دای نایبان دی نادولی نو دا الله به تروته پارش باندې ناسو تروته بچه وي دغه په خوابه ته اخیستی وه قل لو کان ما هو آلیہ وایا که چروی سره د الله نه مددګاران که څنګه چې وایي دا مشرکان کما یا کورون میدان په دا وخت کې که وی فرض کا لب تا خامخا لټولې به وه دغه اتدارانو دغه الیهو الی ذی العرش په طرف د خوند عرش د الله سبین لار د غلبې ځان به غالب کړو او په خپله په تخت ناست الله به وختي کوس کړو دې ملک کې وګوره کنه ایوب خان ځان له نایب وګرځو بوټو هغه وګرځو بوټو ځان له نایب وګرځو زیور هغه وګرځو بیا داسې را روان دا سلسله چې نایب وګرځي ځان له دویم نمبر هغه کوس کې نو پروب خان او پاک دی الله نایبان نه دی چې نه او ډېر چت دی دا نه چې وایي دا مشرکان ویلوان کبیر په چتو لوی باندې نو سبې خو له سماوات سبې سب پاکی بین الله له اسمانونه و ازمکه په زمانه حال تر ازمکه او د اسمانو حال دا چې الله یو دی الله پاک دی دا بل وې دا ځکه چې بادشاه نوې راشي نو هغه په ډېر رد بدلو کی دغه زوړ بادشاه هغه طریقې بدل کی خپل ځان خی چې ما دا وکړه نو که بل وی نو آسمان اوس شین بنو دا به سور کړو یا به تور کړو یا به بل شان کړو یا به سپین کړو ځمکه به همداسې نو ځمکه دا پتل به الټه کړی وی د غنمو نه به بیا ګوړه راوته او د ګني نه به یې غنم راایستل دا به بدل کړي ورته نو چې سیسټم ټول هغه شان چالو په دې پوه شي چې الله سره نائب نشته خانه باقی بیان الله اعلی اتمانو ځمکې اواز وچ په دې کې څوک دي معاهدین په زبانې قال سره او دغه اسمانو ځمکې په زبانې حال سره دغه حال د دې ثبوت دی چې الله یو دی وایم من شی نشه هېڅ یو شی مګر پاکي بیانوي د الله په صفتونو د اولیت د خپل د الله باندې لګیا دي ولکن لا تفقهون تصویر هم لیکن تاسو نه پوهېږئ په پاکی بیانولو د هغو باندې انه یقین د الله دی حلیم غفوره برداشت والا بخون کې هر یو شی د الله پاکي بیانوي اونیم بیانوي چې الله پاک دی ولې د انار اونه چې هغې کې انار ټول عمر کېږي هغې کې کیلې ونه شوې پای کې ماټې ونه شوې دا دې ثبوت دی چې دا الله شته پوه شې ځکه هغې سیسټم اکته زوړ په دوړه دغه هم پاک وي چې الله یو دی الله پاک دی دغه نه ودا خو ترغیب قرآن ته زجر منکرینو قرآن ته ودا قرأت القرآن او کل چې لولې ته قرآن وګرځو مونږه په منځ په منځ دا کار ایمان راړي په آخر چې قرآن نه مني حجابان مستوره پرده پټه د ګناهونو ګناه څه وو اگر د الله د کتاب سره مینه نشته نو دې نه پوهیږي بیا وجالنا نه پوهیږي په قران باندې وجالنا لا قلوب دی وجه موږ وایو چې اول اصلاح د نیتو کې چې قران را دی په صحیح نیت راشي د الله رضا لپاره نو ان شاء الله قران آسان دی وجالنا لا قلوب ګردولې موږ پړو دې منکرین باندې اکه پر دې ایو کو چې پوه نشي په قران باندې او په غوندې کې درنواله دي او کله چې ته بیان کې رب تا په قرآن کې کیو ته یو الله اج مشکل وشا داته مخلوق عجز دي نو والله نو ګرځي په خپل شګان باندې نفرت کوم کې دي ماته وي نه مانم دا نور مثالی کو ډیر خپل ماته وي ډیر خپل لیکن سورت زمر ګور آیت نمبر 45 تین سو افارا نور مثالی کو ډیر خوشحالي کی لیکن که ته توحید بیانې نو ته نوړي ډېر تنګ شي وذا ذكر الله وحده او کله بیان کړی شي الله یکي واده چې ولا جتر واده مشکور خوشاله مخلوق عجز دي داتا پکې نشته نو هیڅ مدد قلوب الذين تنگ شي جوړون دا کته چې مان وړي په آخرت باندې چې قران نه مني اړي تنگ شي مړ بل سم تل نه ذکرې وذا ذكر الذين من دونه کله چې بیان کړی شي په قران کې کته ته قران درس کې چې بيد الله رحمت کوي چې دای کرامات د ضرور شروع کې وتا نظام یې سبا چرون تاسو به خوشاله او احوا وای او دبرد سالم وای د کافر بچالو مده بردت نه کوی نو دا رنګ په توحید باندې اړه تنګی کی د مون کیرینو نحنو ادم ما یستو نو دسته تلی مګه خپو یو پابان د غو کیری په غی باندې سل راغلی اذا سمعون الی کرچ غو کیری تا تا او کله د جرګه کوي چرازی اذ یقول ظالمون نو کله چې وای ظالمان تاسو روان نه مګر تړي لیوانی په تاسو جادو پښه لیوانه کړه ده قران ولته لیوانه دا لیوانه ده ما وای مولانا په مخه کړه مدرسې په مخه کړه خرو نه ده اون درو ګره کې په دره بوله کلم تعال ترنګ بیانې تعال بد مثالونه تاسو لیوانه وای فضلو دې جوړ شه فضلو نو ګمراه شو دا زبر د شت تل فضلو پدلو ته جوړ شه بس چې حق پرو سو باندې را دوکو نو پدلو شه پدلو نو ګمرا شو فلا تتیون سبیلا نو توان لري سې لارې قران ته نشي راتلی اوس وقالو وای دی اذا قص اعتراضون شروع کړي چې پدلو شو نو اعتراض ته وګورا وقالو وای دی اذا کنا اذا مرفاتا یکل شو مونږه اډو کی او زرا زرا په قبر کې اینا لما بوتونا امو پورتګون کې پیدائش نیو باندې بیا به ژوند کیګو نو قالو قل تو تا کونو حجارتا شیطا تو گٹی او حدیدان یا شیطا تو اس پنا او خلکان یا پیو پیدایش که داغنه چی گران لگی ستا تو پسینو که نو بیابام اللہ جواندی کنی که گٹی یا انتا خو انتا خو چی خاوری شو کنا نو دا خو بیام ستا بدن سنا سا اجزاشتا که پا خاور که یا پا دوکو که لیکن دا گٹ کتا گٹا شی او کته اوس پنشي الا بيام جون دي کوي دوي پته کو نو نوای بدی ما يعدون څوک د چې مونږه با بیا واپس جون دي کی قل تو ته هغه ذات پته راکوم چې تاسو پیدا کړ په دې دل باندې پته غدون اله کروس او ما نظر چڑھا کا یو د نقض یو د تحرک تحرک وای چې لکه جاندار چې شیخ سر خو دی یو د نقض لکه بی جان ودا کی ته وای وای متاهو کله به جواب قل وا عسى ان يكون قريبا زر چې شی باندې دې زر به برابر کی په هغه ورځ کې یتغو جرابه بلی تاسو حشر میدان ته فتا تجیبون به حمدی زر چې قبول تیابه کوي تاسو په صفاتون د اولیت د الله بیا به داتا بل شاته بیا به الله ته غسل اعظم وای اروان به فتح دونو گمان بکوی تاسو پا چه تا درخت وقت نو ترکب دنیا که مگر لگ آج پیتا و یا کلبتا لگ یو گڑا اخکاری و قل عبادی اس ترغیب بیان تا خواه و قل عبادی عباد پی جانے قرآن والو تاسوی خواه و قل عبادی و آدم آبادی گا تو یقول اللتی چه بینار دا آقا کریمی چه اخ قل کریمی دا آقا چه دے توحید دے شیطان امام موردی دی کلی دی اگو یو انسان چې کار په ایمان په اصول باندې کلک شي او پوه شي نو بیا شیطان د توای دی دیکری ثواب دی دیکری ثواب دی شیطان انساني شیطان اپا دیکری ثواب دی الله یو ګر چې کلک شه از نه چې شیطان دی بل پر بونه دی د موز مسلې باندې کې دغه دی موز مسلې باندې مولان دی کوي مونږه ته پریخي دی دراو مسلې دی کوي زمونږ مسلې توحید ده تر و ازما دکان توحید به دا کوم قل عبادی و ازما باندې قرآن والو ته چې وای دی هغه کلمه چې خپل کلمه دا بیان دی دا کلمه چې خپل کلمه ان شیطان چې کین شیطان و سوتې چې په مند کې وای خیر لګ نرمی کا خیر لګ دا موز مسالې کا خیر دا داس دا چې خو خلق کو تا چې سینجا بسنګ کې پوز دا بسنګ چې اپروجا کې بچ ارت باندې کې نه ګوره دا مسالې کا ها دی ته دی اړی شیطان چې ارت مکه نه نه لاندې او به ته بر لاړې ما ته جبري ما ته شي دا مسالې دی مړه دا ته بولا پټکې والے په دا نت کې نه ته دا مسالې کې چې ډیر ارت مکه نه ګوره موږ دا ستا دا هغه ډیر ارت چې کتن به بر اخی دا سم دې کې په پمپ لګې چې بر اخی ان شیطان یان جو بنا یګر شیطان وسوسه چې په مند کې چې پر دا ماته ځان له جنگ ما جوړو ان شیطان کال انسان غدو مبینا یقینا شیطان دے تو پار دے انسان دشمن خارا دے خود اڑے دے مسالینا پا نور مسالو کی مولانی ٹول اڑو لی توک تلو شو توک تول شو توک تلو شو جبی کا گئی اے غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ با کئی تلو او تول دو دا کم دا سورت نیسات نمبر 135 توک تلو شو پا توحید بان جبی کا گئی توحید با بیانی با او غیر اللہ سنو شو غیر نو آخر دا بابا او توک تغلو شو این هغه د توحید مطلب پرې په د موضوع نه دروجې دی دې کې شروع شو شیطان په هغه اړولې دي رب کو آرام وکوما تسلی رب سات خبره پتا ځوان دي کچر غوړی الله رحم وکړه پتا ځوان کلک ودی کی ته الله ته معاملہ کلک کا ور قران ولا په کار چې نه پلو نه ډیر زیات کړي نه پلو نه کړي اد ګنا ځان نه ځان بچ کړي الله باندې بچ کړي ور شیطان نه او یا شاه یا کو غوړی الله صدا ورکړي کله کو نرمین دی وکړه غلطی دی وکړه نو صدا بدل کی ګوره اکل مطلب کلک شبل مطلب مکه و مارتل ناکه انی لگر مگه تا پدی بان دی موار دی لی توی دن نرمی کوم چیاره که دی خلق و منی تا پدی دی موار نی ستا پا دی ما دانی چی دی منی ستا پا دی ما دانی چی قرآن بیان که و رب که عالم ایمان پیل آر دی عرب ساخه پور پا آچام چی پز مکی دی او پاس پا آسمان پز مکی دی و لکه پزدالنا بازن نبین پا دکتر غرکری مگه باز پیغمبران پا باز بانده پس بانده چی اگه بیان چا دیر کری دی او غوره دی واته نه داوده دا بورا ورکو منگا داوده سام زبور داوده سام یهودیانو پیغمبر نمانه و زبور دا اللہ کتاب نمانه دکه دا دوی داوده سام خصوصی دکر کن از زبورم خصوصی دکر کن او زجر مشرکان تا قول دول لذین هم تو من دونه ورامت که کلنش تاس بگو مان که بیدالنش دا جتروان دی مشکل کشه دا تار غوسته فلام لیکن جو اگو رد پی کئی فلام لیکن نا کشپا دوران کما نو واقدار نی واو نون سر دکر کئی بوت نده مراد نو ندی دا غاولی آج دی رامات کئی یا فلا املکو واقدارنی دغه اولیا د لری کول تقریب ساتو نه او نه دا وړلو نه لری کول شي تکه مشرکان وېج بابا په بل ستان لری په بل وړل او نه په بل اړول نه لری کول شي اولایک الذین دا اکتان دی چې دې رحمت کوي دا دې رحمت دا کتان یب ته ونه چې لټی خپل رفته و نږدې قطع په نیکو امارو چې کوم بابا نږدې شي الله ته آی خو الله ته قرب حاصل وکړه پیر بابا او که کاکا ته او که لوی ځوانو که بلو آی خو دا اندي کړي وسیله څه ته وایي قرب دا دا چې دې رحمت کوي دا کتان دي یا دا مشرکان هغه کتان یا دونه چې رحمت کوي دا باباګان نو یب ته ونه لټی هغه باباګان خپل رب ته نږدې کته په نیکو امار چې ایم اقربو چې کوم به نږدې شي الله ته ورجونه رحمته و او تمه ساتي د الله مهربانتیا او یریږي د الله غذاب نه د عبادت هغه درې واړه جزونه راوته وسیله یعنې د عبادت درې جزه یو مینه ایم اقربو دویمه یره یرجونه رحمته درېمه تمه دویمه تمه یرجونه رحمته درېم خوف ان ربک ان عذاب ربک کان محضورا عذاب درفتا دے یا روش مخلوقات اس پری رستی آیات کی پہ میخ لگے میخ پری پری باپ بانے شرک مستمرہ و من قریتنا انیش دے او کلی غلی والا چی شرک مستمرہ کڑی الا نحل مولخوها مگر ہوں اللہ کا ان کی داغی و مخ کے دا قیامتنا یا بس دور کو دیتا عذاب سخت پا آخرت کے کانا ذالک فی الکتاب مستورا تدا خبر پہ کتاب کے لکھ لے شوے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. جزاک اللہ. مقصد سورۃ بنی اسرائیل بیان دا هغه څلور امور و چې مرتکب د هغه یو مستحق د عذاب د الله ګرځي په دنیا کې. یو شرک مستمره سبب لنزول عذاب، دویم هتک د شعر الله سبب لنزول عذاب، او دریم اخراج رسول سبب لنزول عذاب، او څلورم استعزاء رسول سبب لنزول عذاب. سورہ سلور اسی کی تقسیم دے والی سترات نمبر 58 پوری وہاں پاگی کے رنبے سبب چی اگر شرک مستمرو داگی بیانو شو پاگی بانی مثال پیش کس بندی ترالو چی دوتا لگی شرکو کن بیان وطاو شو لیکن اگر یہ شرکو کن نل دور را تباہ کردی دی او دا دید آنا دی آیت نمبر 59 ترکم چی کاری سے تلاوت کردی آیت نمبر 75 پوری پدې کې دویم سبب ذکر کوي چې هغه استهزاء هغه هتک د شر الله ده الله چې کوم چار عزت ورکړي او تیر هغه عزت یو کنه الله تبا کوي په دې باندې واقع ذکر کوي د تمودیانو چې هغه دغه اوخي عزت یو کنه الله تبا کوي او ما منا نه ته نورته بل آیات ان دې باندې کریم ګل لیګل د موجودونه مګر دې خبره چې تقدیر په دې باندې باندې نو کوس لیکم دی اونه باندې فرمایشی موجود نبی اسلام سره ډیر موجود راغلی خو فرمایشی د کنځي آی ویلو کدی ګټ نه موږ ته خو پیدا کړو موږ بیا ته باندې مان راړو نو کدا ته ویلګم اونه باندې بیا به تبا کیږي دې تبا کول وخت نه راغلی واته نه سمود نه قطه موترتان اور کومګه مو سمود یان تا اوخه کارا په ظلمو بیا نه زیاته کو په ظلم جمع راړه وجل خو یو کا سوا فاقروها فاقر خدیرو دی نورو لاس نه نیولا نو ټول الله تبارک و مان رسول بیا ته اندر علیګو موږ موجودیم ګرځ پاره دیارو کله کله موجوده وي د پاره د پیغمبر د حقانه د ثبوت ته پاره او کله کله موجوده د پاره دیارو لو می لکدا ده و قلنا لك ان ربك احاط بالناس یاد کا کر چې موږ ته بشک رفسا احاطه کړ د خلق الله د الله په دکن گیر دی په قدرت کې تختې دی نشي د اسمان څخه نه وته نشي و ما جالنا رو یالتی انوګر دوله موږ لیدل ستا هغه چې لیدلو تا مگر امتحان د پاره خلکو او غونه چې لعنت پیول شي په قران کې هغه څه یو مگر اتلا پیت نه تل نه مگر امتحان د پاره خلکو و نو خو به یرو موږ دی لره مخالفین پما دې دوم نو زیات کړل بیان د الله د کتاب الا تغیانا کبیره مگر ترکا شای یا کارنه کدی لا بیان د قران مگر ترکا شلو یا دې دا کې نبی رحم تیراغ نه دا خبره مو کړی تل تک ور دي دا ثور چې اډر سخ ور دي کله هغه بڑا دنیا تراغه نو دنیا بټوله اوس دي ادمه چې کې زقوم اونم پکې کې نو دی وی جو یو په لوي چې دور تیز دي او بلې غلطه وایي چې زه کوم پکې کې دا خو ته وایي د الله قدرت باندې شک وکړه الله ته څه ګرانه په اور کې ابراهیم علیه السلام نه بچ کړ دریا په ځای نه ودرو دریا ودرېږي په ځای باندې چې جدا شي اوبه چېرته ودرېږي بې د آړ نه چې آړ وته نه دا معجزه وه نو دې تباه برباد کړه په ما دې دمه نو ښکاران کړي لاندې بیان د قرآن مگر ترکشي لویا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یار کک چې موږ هم فرښتو ته اسجود لې ادمه سجده کوي په طرف د ادمه سام ادمه سام مسجود دون الیه ولکر بیت الله سجده لا تا یا اسجود لې ادمه سجده کوي ادم علیه السلام ته سجده د تعظیم ټکو یا اسجود لې ادم ته به ورو کړه ادم بابا وتجدو ته سجده کړه ته به ورو کړه ټولو فرښتو مگر بلی تون کړه قال بي اسجد از سجده کوم هغه چا چې پیدا کړی د خاطر نه ظهور نه ما قال او ای ابلیس اره ته کا خبر را کوم ته حاضرې داغه کس چې ته عزت من کړې په ما باندې ما ته د سجده کا لین اخرته لا یم که چر دې روس دې کمال د مرګ نه تر قیامت پورې مره جون راک لا ته نه کنا درې ته وې خامخا جړې به واتم د اولاد مگر لګ الګ وسو کی الګ وسو کی پیغمبران دي کنا شیطان ارده لگو باتی لکه مودودیان تیبا او یهودیان اگوی نا کانا اللہ هر پیغمار نا اخبار ایباد انداد کار کلو چند که چی پره چی گناهو کی ده چی پتاو لگی شاہ بس با الا قلیلا لگ شیطان هم استثناء کئی لیکن ده ده غنم مخ کتل ده امام رایز ده که چیه لکه کتا ده اللہ پدار کن اللہ خوی ده مخلطین بچ دی اگر شیطان ده شیطان و ایمان بچ دی تا پا کم اڈالا که چی تا بیام وای نہ د شیطان ڈالے نہ اللہ ڈالے کم ڈالے کے قال او اللہ اذهب رکشا فمن تبعک من چاچ تبع رکستا ددینا قران پر خدا اللہ کتاب پر خدا فین جانم ہے کہ جانم سزا سزا سزا پورا پورا واستف زمان استتا او یرا اغه تو چستا بی تو اندر ریپ ددینا بیسوت کا فخر خوشوازه باندے واجب اراخ کا پریبان بھی خیر کا سوار پوج اور اجل کا او پیدل پوج و شارکم او شرک شدی طرف پا گٹول دا مالون پا لگول دا مالون کی او پا اولاد کی وعیدوم اوادی کو دیتا دا جانتا او دا وعدی نکی دی خرق شیطان دا جانت مگر دو کے دو کا رٹولا خوش اوادی شیطان کوشش کو شیطان اول یو دا جوڑ کے ستار جوړ کا دا ټنګ ټنګ چې کوي نور اول خو ډېر کوشش کوو خلک نه شړولې نو ستار ور جوړ کړو بیا ورور هغه بیا مسلمان انسانان لږ نه هغې کې د هغې نه بیا ترکیب کړو هغه کوم کوم شیان جوړ شو شیطان په دغه باندې و اجل باندې ما راخ کدی باندې خپل سوار پوجنه خپل پیدل د شیطان سوار پیدل شته تا دا اتر کې مطلب پورا زور په دی باندې وکا پورا زور او تخ وکا ته بته واړو موږ د مولا جیون رحمت الله علیه خبره کړې و چې هغه دغه د استاد اورنګزیب عالمگیر انو خځه سره جنگ نو خځه وته وي د سر بادشاه نه وي نه رېږي بیا یې خبره پته پته ولګي نو لاړ بادشاہ ته مال یو پلټن فوج راکا یو دوه درې سوه وي څه کوي مړ پرې څه کوي څه کوي مال راکړه زما ضرورت وي ښه هغه صوبهدار ته وي چې ځان ته سره دوه درې سوه کسان ولېږه چې لاړ کوڅه کې فوج ودرا خطې راوځه روچې ایمان دې معلوم شي راوځه وجل نو که هغه پر څه لیکلي دي چې د نتره غوا باندې بسم الله ویلې دا جایزه ده بایي هغه ویلې دا خو هغه خدا ساده سړی و غریبه دوکه شوی دی وجل بالې ما اراخ خپل ایمان خپل سوار پوج خپل پیدل خپل پوج وشار کوم فی الاموال او شریک شدی ته په گټول د مارو آرام به گټی په غلط ځای به لګ په لګول د مارو نو کې ول اولاد په اولاد په اولاد کې شریک شو تر یعنی چې بی دین پرې دا د اولاد شیطان په تابعدار کور کا قران ته امر والا چې شیطان بچی شي وای دوم وادي کوی سر د شپاره ته چې باب اوش پر کوي کنه و ما ادم وادی نه کدی تر شیطان مگر دو کې ادا دوکا معلومه چې په قیامت کې دی بیا او تا وی په دغه وکی نه و دی ما نه به مصری کو ما ما تو به مصری اني کا پر ما شک تو اني سورت ابراهيم آت نمبر 22 بیا په پته ولګ و شیطان دی سور دوستو د قران نه اړولو امر ته قران څه کې بس ته لاله دی ویلی بس جنت به دی کنه ان عبادی یقین زما بندگان نشه تر پای با د الله بندگان سوک دی قرآن والا د الله بندگان که زنده خپل الله کتاب ته کینه چې شیطان وس در باندې رسی ان عبادی تا ته د الله خصوصی امداد به شروع شي یقین زما بندگان نشه تر پای با زدور غلبه اکاب خاص رفتا و دیموار او دلیل اقلی رفتا تو اغذات جوز جیزی لکوم پر چې بیوزی ستاد پر کشتای پدر یار که ی تب تو دے پر چولہ ٹوئی تب رس کا لال یقین دا اللہ دے پتا بان میں روبان وزا مسکون اس حالت دا زجر مشرک انسان تھا او حالت دا مشرک وزا مسکون دور رہا اکر چورہ سیتا اس تکلیف پر بار پدر آپ کے ظل من تدون اللہ یا نروک شتا نا چا سورہ مت کوئی پہوچا کے مگر خاص اللہ رحمت کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ د مکه د مشرکان ایمان خو بیا د پاکستان مسلمانان د خو مړه د په دریاب کوئی روانه چې لوی ځوان د دولت کا بیړای در استدا امام سید محمود الوسی رحمت الله علیه هغه چې دا تاتون دی په اخره کې وای چې ګوره هغه خو په دریاب کې الله رحمت کو کنه د دې د معنی خرق بابا را مکه وای فبالله علیکم یا قاری اے د قران لسون استاب د په الله باندې خل ایو فرقین بهذا الحیثیت احد سبیلا دا دو یو در مشرکان چای پا دریاب که یا اللہ یا اللہ وی او دا اوس دا مسلمان پا دریاب که یا بابا وی کم یو خب ایداتو ایتو با چاقه خو او دریاب که کم از که یا اللہ تاوات کو کنا بلکه دا اکرام رضی اللہ عنو دا بجال دا غٹ کافر دوی اگا بیان دریاب دو جنا مسلمان شده چای تختیده ها باشیتا نو کشتای طوفان کی گیر سے ملا ہوئے ایوہ الناس ادعوا ربکم او خلقو اللہ تشیخ گئی اگوی غلی شئی بابا تا رواز نکوئی لات بابا غزا بیتا حبول بابا تا اگوی سیبا کو پی جانے دا سردار دے وی سیبا دا سکار دا دنگ تجربہ دے جی چی منگا پا دریاب کی کلم بابا تا آواز کرنے کشتای ڈوبا شوی دا او جی کلم گا اللہ تا آواز کرنے دے نو بچ شوی دا اگوی خواہ نو پڑے کی وی قسم خورج قسم بخدا رے کدو بچ شما زب زم نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لاس بر لاس کا ما تر ارت کہ کمڑے میں خود ما یقین دے جما ما اپ کی راغل دے او خد تا بچو کی نے کور تر خد دے وی چیز وی ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان را وی ول اللہ ہم باقی وی وی لام بل چت اگے بان لاس کی لر کمان لاس تا تا بار نا جائز دی وقت کی ستا ایمان نشتے کہ نبی اسلام لار نبی اسلام تے حضرت کما خبر در او چا تام تکړه موږ نو منل موږ په دریاب کې منل په دریاب کې هغه خو الله رحمت کو کنه او ته مشرک ته په دریاب کې بابا رحمت کې ایو کاتو ورګ پی لی دوان تا اواز کوي یو دول کا بیړن سو پکې وغه استاد ایمان ته زنګ دا لکه پور غړتا استاد زنګ د پور خلکی چچولې سره موږ د علاقې د خلکو رښتې دي دغه منځ کې دریاب دی اوسه دریاب مو چی اکثر په جیمی کې اوچی درت کو چی بیا پیاده پکې سړی وته شي نو رښتې دي نو دنګ د علاقې استاد په کشته کې ناتو کشته باندې چپیراله خو موحدو نو چاوی لوی ځوان تا واز کې دولت کا بیره غوته ظالم بچو ته وي صدا خبر وړم هغه دولت کال بعد موږ راو باد موږ ته باب شو دولت کال کې یا الله ته له واز نه کو یو الله ته واز کو چې یو دم خلاص کیغه دولت کا بیره وال تا واز م کوا هغه الله ته واز کې چې اوس خلاص کی ته د دولت کا بیره یې راسته ده هدا هم چې لوم چې دولت کال بعد به راو باد هغه دولت کا بیره ده نو ا د شرک په د شرک په دریاب کې توحید بیړه چې کوم دی شیګانو غخا کړی و هغه شیګان مقابله کړ دولس کاله هغه راوي صدا معنا ده واذا ما تکون ذر په البار کچور سي ته تکلیف په دریاب کې کیشته ډوبي کې ځل رخصتا نه تاسو رحمت کوئی پوچا اوچا کې الا یا مگر خات الله تعالی یا الله یا الله یا الله فلما نجاما هر چې خلاص کوم دی په طرف دوی آراستم تاسو مخ واړو دي مته بیا بابا رحمت کوي پوچا وکړه انسان کفورا اده انسان نه شکر اوس ته خو په مشرک ته اپا امین تم ایس په بکو جانب البر بچ بچی تا ته چومان دي تاسو الله په طرف د اوچا پزما کړي ما دي ګران نه چې ازما کړ پلندای کی دلدل کی ایور سلام علیکم حاتبان یا راورې پتا ځوان ارثال دي پر دان چې راولې کی راور یا راورې پتا باندې کړي لکه د لوتیانو ثم لا تجدو بیا بونو میزان لو کرن سوک دی موات بچ بام کی ام امین تو ما یا بچ بشی تا تو چوا پت کی تاب دی اپ کی یو دل بیا تا کار دی پیشی نو بچ بشی فیر تلا دے کو قاتب من ریح نو راولی کی پتا تو باندې ما تاون کے ما تاون کے د کیشتا ہے من ریح دے بعد نا کی دات بعد راولی چې د کیشتا له چورې ته ټوټي ټوټي جګر کې نو بچ بشی فیر راغو نو غر کی تا تو نو بچ بچ څوک بده بچ کی بما کبر نو صاحب دا تاسو کو پر کړ دے تم لا تجو لکو علی نبی نہ تبیا بیا بنو مے تا دان لا په ما باندې پرې پرې ډوبې دو باندې تبیا ما پته کی دن کې چې ما پته به معنا بدل واخلي ترغیب انسان ته په خپل انسانیت درګه مړه په خپل انسانیت باندې درګه ته خو ولې ځان ذلکه تا تا هما په ټول مخلوقات باندې عزت درکړه ته ول ځان ذلکه چې ګټ لاندې کیږي ګټ ترکه تکې پیر ته تر کته کې قبر تر کته کې ژوندۍ ته مړ ته کم وخت ولقد کرمنا بني ادم یقینا عزت کړه موږ بني ادم کرامت نور کړه هر انسان کرامت والے خو چې کله پخپل عقیده دی توحید پخپل انسانیت چې کله ولاړی اچھا مشرک بیا خو ذلیل خو ارته سپین لاندې ولقد کرمنا بني ادم یقینا عزت کړه موږ اولاد ادم او حملنا په البر سوار کړه موږ دی پوه چې خپلوند باندې او خوراک مور کړی ته پاکی دا نه ار یو شی ټانټی خو نور یا که غوخر نو می خوري او دغه غوخر په خې خوري په کې مثالی او ساته واچي یا روړای ما اورو کی اغه نه واغی روړای ته پاکی په خا هغه خوري پاک او فضل نامه هغه رکړ می دی په ما په ډیر باندې چې پیدا کړی مګر مخلوقات په تبذیر په مغره کول باندې تخویف او خرابي یو باندې کو لونات ما زیاد کور شراب ولو هر یو ڈالا بے امام په عمل نامه دغه باندې یا بے امام په پیشوا دای سره د پلان کې دل راشي د محمد اسلام دل دی پل شي د ابو جهل دل دی پل شي مشرکان د دې پروش ڈالا د کعب ابن اشرف دل دی پل شي د منافقان د عبد الله ابن ابی ابن سلول دل منافقان دی پل شي هر تھړې په پت رواني هر تھړې په جانډای من به نبی اسلام پس روانو ان شاء الله خدای دې کی یو من تو کولونات یا تو چرابو بلو هر یو ډاله په پیشوا دا غو سره یا په عمل ناو سره په پامن او ته کتاب او بیمینی آ تو چور کړی شو دا عمل ناو دا په خیدا دا باندې نو دا کسان یقرون کتاب لولي وخت په عمل نامه ولا ظلمون فتیلا دې به ها وکرو کتاب یا راشي راشي دا عمل نامه اني ځنه ته ما دما ګمان چې ما تر بالله حساب آسان کی ها ها مکرو اقرا کتاب ان ظننت انی خط ولكن حسابیا وهو في عيشه راد في جنه عاليه قطفا دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه صورتي حقك دي بخوشالي دما مال نمول ولي فمن اوتي كتابه نو اتوچو ولل ورکړ شو مالنامه دا به یمینی په خیل ازغه باندې نو دا کړه یکرون لړی به کتاب مالنامه خپل حل ودا شو لړی ولود نمونه فتیله زیاته باندې سره معمولونه امن کان پیه دی ما آیات وګورخه او ته چوپې دونه کړون د الله کتاب نه ده په اخر کړون د الله دیدار نه جنت نه او خطا ده لار جان نه کمال نشه دا ولی وي ومن اوتی کتابه بشمال ذات ولنوي رفتار کلام کو تقاضا دا کجدا ویلے ومن کان ومن اوتیا کتاب او بشمال ہی دا سی ویلے دا ولوی اصل کی دی کتابه یو عجیبا چلو کہ دی کتابه دا وی کی ہر غسو کہ کوم مجاہد دے کوم اولاد قبل دے او جو خدا دے کتاب نڑون شو مخیار تا گورا یا امین نیز دکو یا مولا و نیده بیان کرن ار توک ده مجاهد ده عجید ده ار توک چه ده خود خدای کتاب نرون شده انده تا با پا گست لات مالنامه ملاوگی کار سوک ده پوش پیلا ده عجیبه تا پنونه و که اشاره دیتا که خام دیکو من کان پیادی آما آغا تو چشه پدی که آغا تو چیو پدی دنیا کرون ده اللہ ده کتاب نا نو ده پا آخرت که بایی روند او خطا ده سایی لارنا ده تا باملانا پلا غصاص ملاوی کی بسا دارنگی لک صورت تواها و گرالتم داشانده 124 نمبر او من آردان ذکری آتو چه مخی وارو دماره کتابنا مخی وارو مولاو نبیانی یا امیو مخی وارو نزده کئی عمل پی نکئی فمن اوتیا امن آردان ذکری آتو چمک وارد دمار کتاب نا نیز دکی یا ذکر نی بیان عمل نکی فین لو محشت هم دوان کر نو یقینا دل بی گدران تنگ جوان بی تنگ دنیا کے اتمینان باتنی و نفسور یومر قیامت آما اپور دا بکود دا پر دا قیامت روند نو قال و ایبا دے ایرا بز مالی ما حشرتنی آما ولی پور تک مار روم و قد کنتو بسیرا حال داری شدو مالی دون کے اللہ باتوی قال ابو الله كذلك الامر كذلك خبرم دارنګ تړون نوي خو ګنار دا چې تتکاتونه راغلو تا دماتونه په نتی تا نو تا پر خو دی وغیرا ندی زکونه عمل کو وکذلك اليوم تنسا او د کرنګ ته پر خو دی شوما رحمت در در دل تم او من کان فی ادیاما اتو چې په دنیا کډون د الله د کتاب دانه چډون د بډون دی نډون نه برند الله د کتاب نه دانډون کړو امی ودان رون کرو نیز دکو یا مولا ودان رون کرو پا نور کتابنو کل گیاو نو پا او پی الاخر دی عاما دیو پا خرکی رون دا اللہ دیدار نالا نعمتونا وادول سبیلا خطابی سده لار جاد دیانتنا او دی راندو کارناما تخیده بستکی دی بستا عرائی دیل علوم پا کار دیل دا پا کار دی چی تا واری وان کادو یکن قریبی داران دا اللہ دا کتابنا که مولا دی کام بلتے لیا تین کا لیا تری پونا کا دیکھ بار چوڑی تھا قرآن غیر یاد بدلو دل تو وین کاد یقین قریب داران دا دا اختیم کل قرآن نا لابتیمنا که چی واری تا دا کتاب نا چی واحی کرمانگ تا تا چی بلکی پا لعمال راوالا مشکات شریف راوالا آلا پلان که زان لگورا بای مشکات شریف منگتا ہوں گا پا لعمال مزان لگورا خیر رہے و قرآن با بیانه درد مشکات مکو خلقو تا مد ہاں دا مشکات آیتون حدیث یا پا قرآن کی وایا پا لعمال کی کمو صحیح حدیثون وایا مثلا او دانا جا وام دت پر لعمال شروع کن وین کاد یقین قریبی داران دا دا اللہ دا کتابنا چی وار ایتا دا کتابنا چی وحی کرے منگتا تا لی تبتر علینا غیرا دیو پاس چی جور کبنگوانی بید اللہ دا کتاب زان نا خبرو که او زان نا خبر که جمعات که لگیا دی ویدان پا دا وقتی چی زان نا خبر که قرآن پریدی لتخذو که خلیل خامخا و نسی تا دوست وی تو با دیر لوی عالمی بی اوه دیر لوی عالم دی اوه دیر لوی اچه قرآن بی آنه بی آئی ده ده خواه علم نده ده تش قرآن وردی یعنی قرآن دور سپک ده یه داود علم نده دی پنیز بانه دور سپک گوری قرآن تا نو کل کل ده من دارو موشی کانه چار رو ده مرس بزان لانجی گور سدا پدا مار با پکیم کل کل بیانو اللہو این نگور نا نا مولاتیم نگوره ولو لان ثبتنا کا اگر چرته موږ نه ټینګ کړې په قرآن باندې یقینا نږدې وي ته چې تا مې اعلان کړې ته دراغونه کې پیغمبر اسلام هم مړه کې راغلو چېرې خیر دې کنه الو نه ګور نه او که تا دا تنبیه ده سخه یعنی که ستا پړه کې مړه لګه ایدن نه پدا وه کې که ته وایې چې قرآن به پرې بل به شروع کړه کې دې مراره نو ایدن پدا وه کې لا زخناکه خامخا وبس کوم په تا باندې زه خپل حیات د چند عذاب د دنیا وظیف المات اور دوچن ڈبل آزاد مرگ بیا ونو میزان لفنگ بانسو کے امدادی مولئی سے اپنے ریگ دا اللہ نا چل دا اللہ کتاب بریخ رہا تم پا کتاب بندہ کتاب بیانے پا جمعہ دا اللہ پا کور کس حیاء در کنیش شارم در کنیش تا کم باقتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. جزاك الله. مقصد سورة بني إسرائيل بيان داغا صدورو امور دے چھ مرتقب دا غیاوی و مستحق دا اللہ دا عذاب گردی پا دنیا کے یو شرک مستمرہ سبب لنزول عذاب بیان اوش اب بیا مشرکان شرک پرین دی بیا پی اللہ عذاب را لی گی دویم حد تک دشار اللہ سبب لنزول عذاب دشار اللہ بیزتی چوشی بیا اللہ عذاب را لی گی درم اخراج رسول سبب لنزول عذاب حق پرد دمل خوبا سی پیغمبر یا دا غوارا سا اللہ پہ عذاب را لی گئی اور ترم اس عذاب رسول دا پیغمبرانو دا پیغمبران وارثان ترٹو کی کولدہ صاحب عذاب کر دی سورہ سلور رسول کی تقسیم دے اولی سا اتا پانزو سایتون ویٹوان پور پہ کہ اول سبب ذکر کو چی اگر شرک مستمرہ و پائیبان مثال پیش کر بنی اسرائیلو چی بنی اسرائیلو دو دل شرک کرے دوڑ دل اللہ تباہ کری دی یو دل دا بخت نصر بل دا رومیان لاسا یا دویمه ایسا د آیت نمبر دویمه ایسا د آیت نمبر 59 نه تر آیت نمبر 75 پورې وا. په دې کې دویمه سبب وو چې هغه هتک د شهر الله وو او په هغې باندې سبب د نزول عذاب هغې باندې واقع بیان کړه د سمودیانو چې هغوی د اوښې بېعزتي وکړه نو الله تباه کړي او د دې نه تر کومه چې قاري صاحب تلاوت کړه آیت نمبر 100 پورې. په دې کې دریم سبب دی چې هغه د اخراج رسول الله پرست د ملک شړل که پیغمبر وو د پیغمبر وارث وو چې هغه قرآن بیانوي وایي قرآن بس قرآن نه بس کوي اوزه بیا نو بیا الله تباه کوي. په دې باندې مثال پیش کوي د مکې والو چې نبی علیه السلام یې وباسه بیا الله تباه کړي دي. وان کادو یقینا ډېر نږدې داړاند د الله کتاب اوس به تا وباسي ښه ول خو ته وایي چې بل کتاب راغ چې بل روان نه کړي بیا د جومات نه به شړي. وان کادو یقین قریب داړاند د الله کتاب له استفیدونه کا چې ویری تا د ځمکې نه ودي شړي لیخرجو کا چې وباسي تا دی نه ودان په دا وخت کې چې تا وباسي لال بتون خلافک پاتے بند سی رستانہ پمکھ کے پپی خور کے اللہ قریب مگر لگو نے سننا تھا سن اللہ ادار کا سننا تھا مقرر کرے اللہ دا ترک مقرر تھا من داغا چار پر قد ہر سال چلی گلوں گا مخستان پیغمبران چچا شڑی بھی اللہ بیا تباہ کرے گا مخالفین او بنو میں ترکی دا اللہ لاؤڑی دل او تو مور مستقا چی شڑی دی کنا نو دا کوا موزونا کوا ڈیر ڈیر اقم صلاح لیلو کی شام سا جاری کا مند دا وختو د نور نه یعنی ماس په غن اله تا کې لیل تر تیرې د شپې پورې د ما دیګر ما خام مات خوتن او قران فجر الولا قران په وخت د سبا کې یعنی پیندوړ مزو نام نو په ماس په غن لولو کې شمس اله غث القلل تر تیرې پورې د ما دی د اورېدو د نور نه ماس په غن ما دیګر د شپې ما خام مات خوتن او قران فجر الولا قرآن په وخت د سبا کې مسار مز ان قرآن الفجر کن لستل د الله د کتاب په وخت د سبا کې کان مشهور دی ته حاضر شوی پرختې دوه راځي تا سره هر انسان سره مسلمان سره دوه مازدیګر راځي دوه سهار راځي د مازدیګر هغه چې راشي نو د سهاره چې راغلي هغه لاړ شي نو الله تپوس زما بنده څه کوله نو ورته وایي یا ورته وایي الله هغه خصوصا کتاب ته ناست وو یا یې موس کو او دا د سهار دا چې لاړ شي نو دینه ته پوس نو په دا په باندې گواہی کې مکان مشهودا او من اللیل سیسه د شپې فتهجد به وی خواله کو پرې قران سره تهجد د وجود نه وجود ویل کیږي خوب تا کله چې دا باب تفاعل ته بوز بیا سلب د ماخص کوي یعنی هغه موز چې هغه د هغه سره تړنه خوب لري کیږي فتهجد به تهجد اسیسه د شپې نه فتحجد بھی وی خوالکو پر قرآن سرا نا پلا تعلق دا زیادی عبادت تعالی مخ کے دا تحجد دا موزیو دا فرضو کل چی پینزم دا پرشو نو دا بیا نپل پاتشو نو دا نبی اسلام تے خاص کر نپلو جی تعالی اتر طول مرتا دا نپل لکھا خو چونکہ نبی اسلام دا قرآن بے بیانو قرآن بیانو تکریپون دیر دی نو بدلا چې ته دا موزونه ډیر کوو د شپې چې دا الله امداد در راځي خصوصي په کار داره چې کوم د قرآن بیانونکي د شپې پاسي یو لس منټو د پاسي دوه رکاته کوي څلور دي کوي شپږ دي کوي که زیات کول شي لا دي دا ښه دي اړه بې مضبوطي د الله امداد بسره تهجد بعضې خلکو شوبه راغلې ده د دین عقل یې هغوی تراوي پوه شي او بیا یو حدیث دیگه پی ذکر کهی در عائشه رضی اللہ عنها تا پوشه نا عائشه نا رضی اللہ عنها چه نبی اسلام در شپی موز سنگو نو ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی اسلام یزید پی رمضان وغیره علا احد عشر رکعتن نو نبی اسلام چه زیاد کریو پر رمضان که در غیر رمضان که در رمضان بغیر چه دیولت رکعت نه زیاد نو کریو یوسلی اربعن اول و سلور کا دنیا تو تڑو ولا تسال عن حسن النوا تپوس مکو سور خیسته به کولا و تولی نا سور وګدوګ د به کولا سوم یوسلی اربعن چاغه سدور کرد من نت او جار بس او بکړه نو بیا سوم یوسلی اربعن بیا به نو سدور کا دنیا تو تڑو ولا تسال عن حسن النوا او تپوس مکو سور خولی به کول و تولی نا او تپوس موږ دغه تور وګدو وګدو به کول راکاتو سمو سوالي سلاتن بیا به درې کاته وتر وکړه دا یو لس داو غیر مقلد وای وای دا تراوی دي وای په غیر رمضان تراوی وای غیر رمضان کې تراوی وای او په رمضان په غیر رمضان کې دا سلات دا تهجد مزدخانه وای ځین باقی شل رکاته چې کوم پری باندې جمع راخام ابن تیمیه رحمت الله چې غیر مقلدین خپل امام غړي مجمول فتاوی د رښتم جل 112 کې غلی کې قد ثبت ان ابی بن کعب رضی الله عنه کان یقوم بالنات 20 رکعتا په رمضان و اترو به ثلاث و ابی بن کعب چې کوم درولو عمر فاروق نو هغه به شل رکعته کوله او درې کاته به اخر کړ لکه څنګه چې دا نه په مسلک درې کاتو کې عرب دوه کاتو بیا ځان لو کې وو تر به ثلاث نو فرایو کثیر علما د اکثر علما ورای دا ده چې ان ذلک هو سنه دا شل رکات دا سنت ده د ان قام بین مهاجرین و انصار د کدا عمر فاروق چې ودرول او ابن کعب نو دا د مهاجرینو انصارو مخکې دکه مهاجرینو انهارو نبی اسلام وخت کې مونځ کړو که نه نو هغیم شل رکاته کړو هغې چا اعتراض نه دی کړی که چېر اته رکاته وو نو بیا به یې ویلي چې نه مونږ خو نبی اسلام سره د شپې یو درې ورځې خو تراوی کړي نبی اسلام دوه ورځې درې ورځې که نه نو په کار به یې ویلو که نه چې نه مونږ خو نبی اسلام سره کړي اته رکاته به یې کوله واسې لانه قام بین مهاجرین و انصار ځکه دا عمر فاروق چې ودرول دی هغه مهاجرینو مو انصار صحابه مو ولم ینکرو هو منکرون هیچ چاته انکار نه کړی هیچ چا انکار نه کړی د شل رکاتو نه شل رکاتو شوي دي نو په دې باندې ګویا کې اجماع دا صحابه کرامو په شل رکاتو وایي دا او دی وایي دغه یولس رکاته کړي یولس نه دي د مجموع فتامه هغه ذکر کړي دارنګه حدیث کی مرادی محمد عبدالوهاب دا کتاب دی مؤلفات محمد عبدالوهاب هغه په صفحه نمبر 52 کې وایي تراوی شل رکاته دي تر اوسه پورې په بیت الله شریف کې شل رکاته کېدې اوس خو کوئی کمی شوي والله علما شل رکاته مو خو لیدلي شل رکاته به کې ات رکاته وایي امام کو لس به بل وکړه خو ما چاوي چې والله خلک پروپاګاندا هم ډېره کوي چې وایي ات رکاته کړې دي شل رکات تراوی دي خانه د پنجابیانو مناظره وه یو ځای کې نو په یو کس روانو دوه ورځې مناظره شوې وه نو یو کس روان د زمیندارو هغه وایي دا څه مناظره ده وایي دا په تراوو باندې وایي څنګه تر وایي دې کې بعد خلک وایي چې تراوی اته رکات دي او څه دي هغه وایي چې شل رکات دي نو بیا وایي بس نه خلاص وایي دې ولې اوس خلاصوم راغی نو وایي ته وایي ستاسو په څه باندې مناظره وایي په تراوو وایي زه یې له خلاصه کړم وایي ته په څه وایي زه یې خلاصوم که نه ګوره ترا وی وای شلته ترا وی په پنجاب کې وی وای شلته وی نو دا تراوی ترا اټ نه دی ترا اټ یا ترا اټ دا نه چې تراوی اټ اته ترا وی شل رکاته واسه وګوره دغه ته تراوی تروی هڅه ته وای سلور رکاته خدای خیر چې سلور رکاته اوشي نو هغې پسې ترویحه یعنی لوغ نکینی خلق کنه یو منټ دی ما څه ذکر اذکار وکړي نو که چېر دا اته وی نو ترویحتان په کار وبیا کنه تراویح خو تراویح جمع ده که اته رکاته وی نو هغه ترویحي به بیا دوه وی کنه ترویحتان په کار تراویح بیا نه ویل نو دا په دې کو په منځ کې څلور پنځه تراویح دغه جو ترویحي جوړیږي کنه او بل دی کې دا ده چې قرآن کریم ټول چې کوم قرآن کریم تقریبا سوره ده قرآن کریم کې سوره دغه دي سو رکو دي چار سو اسی دي ها پنځه سو چوان نو چې په 27 باندې تقسیم کې په سوره جوړ شي 20 کنه پنځه سو چار رکو دي کنه نو چې په 27 ورځو کې هلته خلک ختم کوي کنه په عربو کې نو چې په روزانه شل آیتونه وایي نو په څو ورځو کې به خلاص شي ستایس کې هغه تر ته موږ بیا وایي خو بدی ده خو په کار ده دې اسانتیا په کار موږ ته وایو اسانتیا ښه ده خو د ځان نه خو شی مروانو که نه وایي نو تهجد یې ویلي دی الله پاک وجود نه دی هغه غوزه چې د شپې خلک کوي نبی اسلام هغه نبی اسلام د روژه کې هم کړی دی او په روژه بغیر هم کړی دی او باقي تراویح کې نبی اسلام په اول کې هم کړی دي په منځ کې هم کړی دي یا په آخر کې هم کړی دي په جمع سره نو هغه پته دا چې شل رکاتې کړی دي او باقي د عائشې رضی الله عنها چې تپوس شوی دی د موزه نو هغه چونکې د نبی اسلام د شپې په موز کو په کور کې تهجد وه نو د تهجد تپوس یې کړی دی باقي صاحب چا چې تپوس کو نو هغې ته عجت سو چې تپوس کوي خو نبی اسلام لیدلی وو که نه چې څو رکاتې کړي دي هغې د شپې د موز تپوس چې کړی دی هغې د تهجدو کړی دی د تراوو خو هغه صحابه کرامو خو هغه هغې ته پته وه چې نبی اسلام څوره موز کړی دی بهره د دې وجې عمر فاروق رضی الله عنه هغه تراوی ودرولې په شل رکاته باندې نو چې په بل ورځ باندې راغلی دی نو هغه چې کتلي دي خلک اول داسې پنځه شپږ شپږ به ودرېدل به دا تراوی کو شل شل به یې کولې نو ده د ابی بن کعب رضی الله عنه مخې ته که ټولې ورپسې کړه په بل ورځ چې راغلی وی نعمت البدعت هادي نعمت البدعت هادي دا ما ښکلې یو بدعت وکړه بدعت نه ښکلي مطلب دا نه دی دا ما ښکلې اظهار وکړه نبی اسلام طریقې نبی اسلام دا کړو د شل رکاته خدا دې یو عارض د وجې نه پاتې شوي چې فرض نه شي نبی اسلام دا عبادت ډېر ښکلی دی چې فرض نه شي دې وجې نبی اسلام پرېښودې نو بیا د نبی اسلام دا طریقه ما جاري کړه دا ښکلې طریقه ما دغه جدا معنی شوه او باقي که یو سړی نشي کول نه دی کوي خپل کار به کوي ومن اللیل خو نور ته نه وایي که چې تراوی څوک وایي تراوی نشته لوی جنگ دی په دې کې اوس په دې دا نیټ خو ډېر لوی نقصان وکړه ښه هم وکړه ډېره په دې کې خلکو قرآن وخځده چې خو پکې دا چې کوم ګنده خلک دی هغې په خپل ګندونه پکې راپرې خوشي کړي دي عوام خو پوهېږي نو هغه یاره واه واه واه ډېر باد شعر دی وایي شعر دی شعر دی دې وجه موږ وایو چې خپل بچي قرآن باندې پوه کوي چې دا ګمراه کون خلک یې ګمراه نه کړي درله دا نیټ دور آرامي شی دی که چېر خپل بچي تاسو د هغې بچا ونه کړه په قرآن پوه نه کړه نو درله به دهریان کې ګورې داسې مولیان را پیدا شي هغې له پیسې ورکو نه هر څه کوي مولا په پیسو باندې هر څه کوي ومن اللیل او صحیح سد شپې نه په تهجد وي ویښوالو کړه په دې قرآن سره نافذه لږ دا زیاتي عبادت دی تعالی دا زیاتي دی چې الله سره دې تعلق د شپې زیات شي عطا قریب دی ایباسه چې پورته کړي تعالی رب ته مقام محموده هغه دا ته صفت شي یعنی مقام محمود د شفاعت مقام تعالی در کړي وقل رب ادخلني مدخل صدق هر کله چې تا وباسي ربا ما دنکې ما دای د دنکېو د رښتیاو ته او باسي ما د ځای د وتو د رښتیاو نه چې زما دخول خوري په رښتیا وي چې چرته ځم چې الله کتاب در سي که جومات ته ځم چې الله کتاب در سي که چا بیټک ته ځم چې الله کتاب در سي که حجرې ته ځم چې الله کتاب در سي که چا کور ته ځم چې الله کتاب در سي واه داسې به څنګه وشي چې هر د الله کتاب درسونه شي وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا او ګرځو مالا د خپل طرف نه غلبه امدادي وقل جاء الحق وراغ قران وذلق قلبات الار لار باطل قران مخت باطل کړ دیږي ان الباطل کان ده هو قا یقین باطل چې ده ختمې دون گئے ختم ختم باطل ختم ونذر من قران اور علیکم ترغیب قران ته رالو کوم قران ما غا هو شفاون چې هغه علاج دی او رحمت دی فرد منونکو ان دیا دی قران کریم ظالمان لمر تاوان قران علاج دی بیماری دو قسمه ده یو جسمانی ده یو روحانی ده نو دینه خدا خر چې ته روحانی علاج په قران کریم کې دی د عقیدې د امراض علاج په قران کریم کې دی او هر توک منی شفاو لما فی صدور تور دینونس کې تاسو لوستي وایت نمبر 57 کې شفاو لما فی صدور خو په دې کې د جسمانی بیمارو علاج شته و کنه بالکل شته بالکل شته د بدن د بیمارو علاج شته دمونه شته بالکل تعویذوم شته ساخوم شته ارته شته ارته شته نو قران آیاتون باندې تعویز لیکا یا ساخ لیکا په پرچ کې یا په راکیبه کې یا په بل ستی هغه کې چای یا پای او وو اچو هغه دغه کا ګوته پکو او ایسکا علاج ده بالکل علاج ده بعد خر گوئی بعد خر تعویز او تمیمی فرق باندې پوه نشین وای تعویز شرک دی نه بای تعویز نه شرک تعویز شرک نه دی تعویز خوشته البته تمیمه شرک دی تعویز د الله د کتاب دغه چې ولیکل شي د الله د کتاب د آیاتونو باندې ولیکل شي یا د پیغمبر اسلام په حدیث ولیکل دا تعویز تعویز اصل کې ویل کی پناه غوښتل د الله په امداد د الله د کتاب د الله د کلام په امداد باندې دا ٹھیک دی یو د تمیمه لکه دغه کنجکه واچی کنجکه واچی یا تار واچی دی ګوتې ته یا څه ته واچی یا دې ته غرنګ غونې کې واچی وایي دا ګوته بیا ماتیږي نه خوږیږي نه څه لانجې جوړې کړې دي دغه تمیمه وایي یو ګټ دی دا مرای ته تار واچی یو په هغې کې څه لرګي ور منډې دا هغه هم ناروا دی دغه تمیمي قسمونه دي نو وایي تعویز آرام دی تعویز آرام نه دی خانه تعویز په باره کې دا سنن دارمی تبرانی وغیرہ باب التعویذ الحائض دا بیان دے چاہے حائضہ خزا یا یو سڑے دے چاہا جنب جنب جنب یعنی غسل ضرورت آ تعویذ چور شی کنا اخبرنا یا ابن عبید حدثنا عبد الملک عن عطا فی المرأة الحائض فی عنقها التعویذ او الکتاب تپوس تا اتا نشوی چې یو خدا چې حایزه ده هیڅ راغله په څټ کې تعویز چول شي نو قال ان کان فی دیمن هغه ته چې او کتر په چمړه کې نو لری لری کوي دی خیر دی په دغه وخت کې په دغه وخت کې لری کوي و ان کان فی قصبه مضاف مضاعت ف فی من پیزت او کتر د سپینو زره په دغه کې کنه و هغه کې بند کړي نو فلا باسا نو خیر دی ویلی د هیڅ په اړه کې دی وی نو کدا ناروا و ان شات وذات خو خیره کلر کایه ک د هیڅ په اړه و ان شات ک کایه خو شي اس ګنا په سونه دارمی رومبه جلد 750 دارنګ سید جو به رضی الله بارک کړي یک تو تعویذ لمن اتاه مصنف د ابن ابي شیبه پیندم جلد 40 نمبر صفحه کې حدیث نمبر 23511 هغه وایي د سید بن جبیر په باره کې چې په خلکو تعویز لیکه لوی تابعین دارنګ عن ابي عثمه ابي عثمه قال سالت سید بن المسيب ما د سید بن المسيب نه دغه لوی تابعین ته پوښتنه ان تعویز برک ته پوښتنه چې څنګه غوي لا باسا اذا كان في اديم اذ ګناني چې په چمړه کې باندې کې الله سي چولې مصنف د ابن ابي شيبه پینزم جل 43 صفحہ واشه نو تعویز وای تعویز نار شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کراچی تلم نه تا عثمانی مال روڑا کڑوا ڈاکٹر عثمانی ما ته خپل کتاب راکم چې دا ما کتاب لیکل چې ما وکړ نه کې دا لیکلو چې تعویز ناروا ده ما ته چې په تعویز په تمیم پر کوی یا زه دور نیم پوی نه ما چې نه پوی نو بیا دا تا کتاب څنګه لیکل په تعویز باندې هغه چې کم ناروا ده هغه تمیمه ده تمیمه ناروا ده او باقی کم تعویز چې دی تعویز خو بالکل ٹھیک ٹھاک دی یو د تیواله تیواله د محبت تعویزونه هغه ناروا دی چې یا د دشمنه چې مور لاړه شي او بزوی باندې تعویز وکړي چې د ښځ نه دا جدا شي دغه نار دا تیواله ده یا ښځه لاړه شي او خاوند باندې تعویز وکړي دا نور دا مور پلار پرېږدي ما تر محبت دی دا تیول دا ناروا دي هغه شي حدیث کرا دي چې زما د امت او یاد را کسان به جنت بی صاحب لاک تون هغه کسم چې داغ داغ نه کړي ولا تطیرون او بد پالی نه ویني ولا استرقون او دا غلط دمونه نه کړي استرقا نو دا استرقا د روحیه طلب نه ده سین تی د طلب نه ده بل غلط یو د روحیه او د استرقا روحیه جائز ده یو د استرقا چې غلط دمونه دا منتر چې دا نه کړي اب باقی حدیث کی جرادی من تعلق شیان وکی لے لے چا چو شی زون کئی تباوالا شی داغی معنی کئی خورتوی ما من تعلق قلبه بشی مکله دا مان یو سړی سټ شی واچو اغه سره ډو تړو چې ما بدا ټیک دا ناروا ده دا وس ټیک کول نشي دا سبب ده ډاکټر دا ډاکټر ته ټیک کول نشي سبب ده دوی درکې دا کړنګ دا سبب ده کته چې ما بدا ټیک کړی دا تعویذ دغه دا ناروا ده بیا او رب وسه اسو کوی چې دین مطلب دا من تعلق شی مکله لای له یعنی چې د مخ کې لا په تقریبا نه راغله مخ نه چولې د نظر ته وای دا ناروا دي به هر ډیر خلق مختلف رائے دي آرا دي درچا نو تعویذ جائز ده خانه دموم جائز ده نبی اسلام یو کس راغله دي هغه وتو روخیا وای حضرت ما دي خپو کې درد دي ویلاس په کې دري بسم الله بیا وزلوا اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد وحاضر او بیا په ویلاس باندې چوپ کا اصحابي وایي ما چې چوپ کوم ما راخ په بالکل ټیک ټاک شو نو ثابت نه دم او دا صاحب کرام و خپل بچول ته ځنه چول ما شومان ته واسه غاړه ته چمړه کې به بند کوی په څنګه دا بد نه دي دا خبره په مینس کې بعد خلک هندو چوزګار بیا خپل دغه سامان تلی نو دا چوزګار شي انبر دې ادي خپل دغه شان لګیا چې موږ سغول خوړې اب اوس خو نت خوشته په نت کې به ټوټو پایبل شان پتر دې یا پټکې بل شانې خې ا لګیا به خر وو بہادر دې شیر دې هغه پویږي نه خلک هم موږ خپل بچی قران راو چې شیران نه بچی ګورو ګیدړان دې کړل الله وقل جال حق او نذر مې قران او علی کوم قران هغه چې هغه شفاعت علاج دې د روحاني امراض هم او د جسماني امراض هم ورحمت و رحمت دی تو پردم ایمان دو آده پردم ایمان رحمتون پیران دل بشی ولی عزیز ظالمین انا دیاته قرآن کریم ظالمان لا ظالمین چه قرآن نوخته بیده تاوان داغی مدرسه بندی شی دای تاویزون دکانه بند شی داغی دا افز مدرسه خرابی شی علا کتشی پز نده پا معنی بان خرق پویا کام وذان امن الانسان بیاده جر منکر انسان ته قران او کر چی احسان کوم کو انسان باندې قران ته راولی گو پالک قران شروع شو اراضا دمه قوری قران درازی ونا بجان وی بیرته بخپل اڑخ باندې بیرته ژوندکی نی وذا ما سو شر او کر جورز یو تکلیف کانه او سوینا امید بیاده الله نارچانا قل هو امر للتهدید هو هر عمل کون کرے هر کله یا عمل کوم په خپل طریقه ما کوا که شرک کسه او پره بگو عالم رب تاسو خبره په باندې هغه د کلک د صحیح لارې و سنو که ته پوس کوي تا نه روح د روح په باره کې د تعدیب ورکې قران ورسي قران والا لا یعنی ته پوسون جوابونه ورنه کې ګوره به ته له توحید روانه ته په د روح مطلب راو باسي لند جواب ورکو قل روح و روح دو کم دو ما رب نده و ما اوتی دو نه در کرشتر تاستا من العلم ده پوی نام اگر لگا پرو خودم یو گنٹا بیان کولشم دو گنٹی و اللہوی پیغمبر سانو چه پدی بس لندو کی بپریدا مطلب دا ده چه کم مسئله درید اکاو کا روح ترسا در روح نکتا خبر چه روح حقیقت سا ده که خبر نشته استاد د دا جنت د دوزخ سره دې کار نشته هغه مسله تفصیلی کوي چې د هغه تعلق د جنت او دوزخ سره کغه باندې په انشي خلک جنت او جنت ولر شي اګه هغه د جنت تبل دک مسله ما وخ ورکو د روح په اړه کې سره خبرې کوي بی دا وخ خرابې ورن شي نه او کتر خو خشتم غدا تخویف ورکي ها مبالغ لچ ګور ک په لا یعنی کی خبر شور توحید دی پرې خو په دې مسلو کې د روح په اړه کې بل څه ما را کې شروع شوې نو لاین چې نه کتر خو ځم غا لن زبن قام خ بو بو زم غا بل دیا کتاب او خینې لیکه چې وای کړم ته اتا قران باندې واخلم علم باندې واخلم زودار خو نبی اسلام ته وای خو مونږ ته یې راکې کړ د قران په دای بل څه شروع کړو نو دا قران باندې واخلم یو قران واه بیا باندې مو میزان لپاره دی وا پد کول د قران باندې پنګ باندې سودی مو اته سو بیا ور پخ درکې الا مگر دا قرآن در کو مہربانتی درفستان یقین فضل دا اللہ دے پتا بان لو قل ہوا اس عظمت قرآن کریم پہ عجیب انداز ہوا لائن اجتماعات الانس والانجن کچھ راجہ مشی انسان اور جنات ٹول سر پیغمبران سر اولیاء فرشتے اعلی ان پر ایمان یا تو بین سر قرآن چرات چراوڑی پہچان دے قرآن لا تو نہ بمثلی راو دن وڑی شی پہچان دے قرآن ولو کان بعضن لبعضن دویرا اگر که چرشی باده ددی د پار د باد امدادان نشی کوله د دات کتاب ده ته خو ته خو پدل عمل په پاته کې دي کدا ټول انسانان پیغمبران ټول یو ځای شو ټول ټول ته قران په شان نشی پیدا کول دی وجه د قران د پاته به د حدیث کتابوم نه دی پدل عمل څه شي د حدیث کتاب بلکې تفسیر به پم نه دی یی کوم د خلق خبري قران د پاته قران کې خوده شي قران د اوچت کتاب ده ولکه سره اوس قرآن کې څه کم دي چې بل کتاب وای وای په دې کې څه کمې کوي چې بل کتاب ته ضرورت راغله کم شی پکې کسې پکې نشته واقع پکې نشته مطلب پکې توحید نشته څه پکې نشته ټول هو تاسو قرآن دې کې څه کمې شته ولکه سره نه لناس په دې قرآن یو بیان کړی مونږه د پاره لناس شپږ سلوم نه دی د پاره د عوامو په دې قرآن کې هر قسم دلیل هر قسم مثال دلیل فابا کرو ناس انکار کو زیات خلق نہ زیات خلق کو قران نہ الا کو پورا مگر خان نہ کہ کو پر نہ اوائی دی اوس پر قران ولوان اعتراض نہ من الخلا پر اعتراض به شروع کی وای تا نہ منم و وای دی لا نؤمن لکا چر مون تصدیق نہ کو استا پیغمبر تا تا بوی حتا تبدرنا من الارض انبوا چروان کے مولا زم کن چینی من بده من چ پیغمبر یو و او تکون لک جنتون یا د شي ستا پر یو باغ من نقیر د انګورو او د کجور د انګورو دعا پتوجه تچ باغ نه پتوجه نه نو جاری کا ولی په مې دیکھ په جاری کو درې ولی په کې جاری کا اله بری منو او سالو او تد قسم یا را غور اسمان په مونږ باندې چې کما ته نو تر قسم چې ستا خیال په مونږ باندې کې څه باندې ټوټه د اسمان د اسمان مونږ راولې را غور مونږ دې منو او تاتی بالله یا راولا الله پینزه اول ملکه راولی پرختی خبیر مقام و دیمان شپگه او یکون لکه بیتون من دخره بینه یا دیشی سار پار یا کرده ترو دارو یو که دیوالون دو سرو تر پیغ الله پیغمبر تا چار تا سا الله سا دی الله تا جمال دو سرو کور جور که الله یا پینزه شپگ کمری لست پکه دو سروی کتون دو سرو چتون دو سرو دیوالون دو سرو او ورون دو سرو طول دو سرو و الله بده اونگا دو تا پیغمبر نه او ترکا پی سما یو خجا سمان تا تش خطلوم نا ولندو میل رو خیقا هر کل منگا تصدیق دکا استاد خطو تردی چراولی که منگوانی یو خط دا نه خط برا لگی انقل چولو لوگی لا ای که داوی چه زد اللہ پیغمبرم اللہ راولی گی جواب تا گورا سو سنار که ایک لوار کی یو ال راخلات که قلوا سبحان ربی پاک درد ما دا خود ما درف سی پتون دا تا چه سوی دا خود ما ندی حل کنتو الا بشر رسولا نیم دو مگر یم بنده پیغمبر دا ما داو دا خدای توب که کڑی نو ما نتا سو دلیلو غاڑی دا خدای توب دا ما داو دا رسالت تا نو ما نا که دلیل غاڑی پر رسالت یو سڑه ده اگر داکتر رتاو تا یکتا لو داکتر رو نتو ما نبایو چاکو جور گا بایدو گوی بچیا چاکو گرد پر لوار جوڑی گی ما کل داو کرده دا لوار آئے زما دا وخ ډمان په ډاکټر کې ته پوت کا یو سړی دغه زمیر ته وته دغه ته ډیر تکړه نو دا موټر چلو کنه او وای بای مان زمیدار کې ته پوت ته زمیدار ما گاډه خو نه ته ډرور خو نه ما نو دلته وای خپل سبحان ربي دا هوا پاک در ما دا ته په زما در رب دی په دې کې الله سو شریک کړ نه د پګ نیم شر نو ته سی بیان حال کونته نیم زما مگر بنده پیغمبر و ما نا زجر منکرین رسالت اب من نکړه خلک د ایمان راړو نه کله چې رایه دی ته قرآن او پیغمبر مګر دې خبرې چې ویلې باسه الله بشر رسول راولېږه الله بنده پیغمبر د ایمان نه د بندېدو سبب څه د مکې والو لپاره چې هغې پیغمبر بندې نه منه هغې وایي چې پرښتول رانله اوس بریلیانه هغې وایي بنده پیغمبر بنده نه شي کېدی هغه وایي بنده پیغمبر نه شي کېدی خبره یو ده دی د یو غړ راخلی بل هغه وی بنده پیغمبر نه شي کېدی پیغمبر بنده نه شي کېدی د تر زامن یو شری بریلیانو د مکه مشرکان په یو عقیدې یو یا رسول الله هغه یا الله بابا یا رسول الله یا غسل زم یو خبره دی هغه بوت ته تیجه کوي خبرون ته تیجه کوي یو عقیده دی یو عقیده بالکل یو عقیده قل او بل جواب قل او کان فی الارض ملائکاتون وا که چر وپس مکه ملائکه فرشتي نورانی مخلوق یم چونا چې ګرځې مطمئن اطمینان تر نه ډوډۍ ته اجتو نه خدو ته اجتو نه بچی راړه او نه ستړي کېده لنا تل نالم نه سم عمل کر رسوله خامخار علیګل به مو په دې باندې اسمانه نورانی پر پیغمبر نور پرشته خو په ځمکه انسانانو سي انسان ذکر علي کله بشر قل کفا بالله وکفی خاطر الله گواه په منځ ما سره تا گواه ته به زما الله ویل بشر دی ته وی تا ته چا نور دی اوخه نور ها په یو سره نبی دا نور دی چې می شه نور دی د کفر د شرک په تیارو کې نور دی او حیثیت ذاتی حیثیت بشر دی د نبی اسلام د ذاتی حیثیت نه بشر نه انکار دی دا کفر دی ګوره په دې باندې موږ ویلو تاسو سورت آل عمران د آیت نمبر 164 ده دا عراقی سے بس تو چا غوی کہ اوسڑی وی چ ماتا پتہ نہیں چھ نبی اسلام بشر دے کہ نور دے انا غوی دے فلا شک پی کو پر دے پش کو پر کے شک نہیں لگا دے چ کم دے دے اللہ دے کتاب تقدیر اللہ وی بندہ دے دے دے پ کو پر شک نہیں چھ وے ماتا پتہ نہیں نبی اسلام بشر دے کہ نور دے امی وے من تا پتہ نہیں ولا تا پتہ نہیں چھ قران تا کہ نہ کنا مید اللہ تسلی چالش توفیق ورک اللہ د خپل کتاب نو دی پتا ما روان قران تراغ د پیغمبرو په جان دی دا اته قران تک نه ته پته روکه دي او ما دل او چالش گمراه کی فری دی الله قران لران ولی فلان تجلم اولیاء من دون او بنو می دی له مددگارا بی د الله نا او پور ته بو دی له پر د قیامت علا وجوم په مخون دی باندې عمیان راند او ګونیان وسو منو کانه د دې جانم د کله مخبت هر کله چې یو حد تورتیږي اور دان چې یخ شي اور یخیږي نه هغه ضد نام صغیره زیاد بګول سیدل یو حد تورت چې خلق ورسره عادت شي ځکه انسان کې الله طاقت اچول دی که مسلمان دی او که کافر دی دې یخنه سره عادت کیږي او ګرمه سره ابتدا کې چې یخنی راځي نو د یخنی ډیره کې چې سره تیر وي هلکه څنګه د یخنی نشته دې عادت شوی دی ورسره او چې کله ګرمي وي څه کار دی ګرمي وي څه کار ګرمي نه دی نشته وي کمه ده دې عادت شوی دی ورسره نو چې عادت شي نو بیا نه نو الله به ورته زیات کړي او لس ډیګرۍ به ورته اوچت کړي کلما خبت هر کله چې ورسېږي یو حتی خلکو ته عادت شي نو ځین نام سایره زیات به کول سېدل ذلک جزاهم دا سزا دی دا بدلا دی دا بیا نه په دې وجه کفرو بیا ته نه چې انکار کړو په اتون څنګه باندې انکار د قران څخه نه زده کوي یا زده کړی نه بیا نه عمل پې نه کوي وقالو وای دا ایدا کنا ایزامن اکل شی مونږ اډو کی ور فاتن زرا زرا اینا لم بتون امه کوئی پورته کوي کې په پیدائش نه وي باندې بیا به جون دی کیګو اولم یرم ان ګور دی ان الله بیشک الله چې دی اغه ذات خلق السماوات پیدا کړی اسمان نظمکه قادر قدرت ان کې الله ان پدې باندې پیدا کې پشان دی ته پشان دی الله بالقادر دی تبرک کی تخویب دی سخ او الله نور پیدا کی وجالهم اجرا او ګر دی دل نیټه لار پی د هلاکت شک نه پدې کې فابد ظالمون انکار خدای ظالمانو تعالی د کتاب نه الا کفوره مګ انکار نه کفوره د کفریاتونه کفریات خو اخدی قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربك وكثرتات مالكان خزائن رحمت ربما قران ستا پلاس کې ملاسم اذن پداو کلام تک تم خشت الانفاق خام خام بن کر و تا دی یاره د ختم دونا وكان الانسان قطورا او د انسان بخیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مزبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا مقصد سورة بنی اسرائیل بیان دغه سلور امور چې مرتکب دا یو یو مساحق د عذاب د الله ګرد په دنیا کې یو شرک مستمره سبب لنزول عذاب دویم حتک د شر الله سبب لنزول عذاب او دریم اخراج رسول سبب لنزول عذاب او څلورم استعذاب رسول سبب لنزول عذاب سورت سلور څو کې تقسیم دی اولی ساعته پنځو ساعتونه پای کې لومبی سبب چې شرک مستمره د الله د عذاب لپاره سبب و پای باندې واقع بیان کړ بنی اسرائیلو به طور مثال چې هغې دوه دا شرک مستمره مستمره دي ته وایي شرک چې بیان ورته اوشي او دی بیا هم شرک پرې نه دي قرآن بیان شي او دی بیا هم په بابا ته سجدې کوي بیا الله تباه کوي قبرونو ته سجدې کوي دویم عیسی د آیت نمبر 59 نه 15 اویا پورې وه په هغې کې دویم سبب بیانو د عذاب دپاره چې هغه حتک د شر الله و په هغې باندې مثال یې پیش کړ د سمودیانو د اوښې چې د اوښې بېعزتي وکړه الله فوراً تباه کړي دي او درېیمه عیسی د آیت نمبر 76 تر آیت نمبر 100 پورې بیان شو سه په دې کې درېیم سبب و چې اخراج رسول حق پرست ایستل که پیغمبر و که پیغمبر او وارثان دي ملک وشړل اسباب یې دا جوړ چې د ملک پرېږدي تنګي کې نو بیا هغه ملک الله تباه کوي په هغې باندې مثال پیش کړو د مکې والو چې مکې والو د نبی اسلام دغه د ملګرو د وتلو کوشش وکړو نو الله بیا یې تباه کړي او د دې دانه تر اخره پورې دا څلورم عیسی را په دې کې څلورم سبب بیانوي استعذاب رسول ټوکې د پرستو پورې په دې مثال پیش کړی د فرعون چې څلوېښت کاله فرعون ټوکې نه وې کړې مقابلې کړي جنګونه هر څه ورسره کړو موسی علیه السلام سره خو ټوکې نه وې کړې کله چې ټوکې شروع کړې بیا الله تباه کړي دي ولقد آتینا لکوتم ویرا دی د تش قرآن ټوکې شروع کړي نو الله تباه کوي به ولقد آتینا قرآن ته اړو علم نه وایي ولقد آتینا موسی تاتم بینا بیا خو پیغمبر اسلام هم تش قرآن ورته خو عالم نه و تش قرآن ورته صحابه هم تش قرآن ورته عالمان نه و خدای دې وي خو نه فاصل که خیریت اوس هم نه که د قرآن مخې ته مه خدای دې سم کا ولقد آتینا موسی تاتم یقین ورکړو موږ موسی اسلام له نه معجزې واضح مخکې تېر شوې نه وه سورت عرب 133 کې ستا د لاس هغه ستا د مار هغه لاټانې مار جوړېده پتل بني اسرائیل تپوس کو بني اسرائیل نه کله چې راغلی ته موسی علیه السلام نووی ده ته فرعون انی لادونو که موسی مسحورا یقین زه ګمان کوم په تا باندې اے موسی ته لیوانه یې ټوکې شو ته خو لیوانه یې مړه ته خو پیغمبر نه او قال جواب کوي موسی علیه السلام قال وی موسی علیه السلام لقد علمت په دغه ته پوهې ته بې ایمانه ماندله حاوله نیرالی گل دا موج ندی دا مراد دا موج الا رب سماوات الارض مگر رب سماوات مو کو بصائر دلائل دی دما دا حقانیت و این الا ظن کیا فرعون ما صبورا ا د گمان کو پتا ما فرعون تیلا نتی او تا دا وجاد لهم بالتی اخسن مخ کثیر جو 24 وجاد دا غدا چې د دین ادین بیا ترغه جان جواب کا ملزم کا ته خلانتی وراده یې سپېده وه اراده وکړه پرون چې وشړي دی له ځمکې نه نو فغرق نه و غر که موږ دله هغه څوک چې سره ټول دوانی لیکلی کتاب نجات فرعون او دا پې ده وایي وغرق نه اله فرعون نو حکم په مذاب باندې چې وشي نو مذاب په نورې د حکم نه خاري اله فرعون نو اله فرعون ډوب شوی فرعون بچه وغرق نه اله فرعون او بیا پې دلیل پېچ کړو هغه کلمه ویلې او کلمه ویل چې انه لا اله الا انا الا آمد به بنو اسرا انا مسلمین فرخذ الان وقد اتيت قبل وكنت من المفسدين بايمانا فاليوم نجيك بوطنك لتكون من خلفك آية سورة آل دا كتير شو سورة يونس آتا من نوه كان ويكي دواني وي اغا كلمة ولي اغا فريق اغا دا كما شابه شا تباشو ري عدل تاوي فاغرقناو نغرق مكدلا آت وجد ترو شيخ القرآن وي دواني دا بيراتيان ومحقق دواني محقق دواني بين لسما تبارانا ودادا محقق للا فاغرقناو نغرق مكدلا آت وجد ترو جميعان طول داغه جواب یمولا لکاری کړي فر العون من نجات فرعون هغه جواب کړي دی یمولا علی قاری حنفی عالم دی او موږ په د علاقه د فرعون بن اسرائیل ته چې اوسې کې په مصر کې پس کا چراشي وعده رسته نه ہے رب ور موږ تاسو غوند بیا به حساب کو او بل حق کې انزل نه ابا د پار د اظهار د حق راګلګل ما قرآن په یو دل باندې هغې ته انزله وي ښه او بالحق نزله وي ار پار زار نا لک لگ را لی گو دنیا تھو دی دا کمالک کمالی کتاب نا پیو دل چرا لگ را گن زلا پیو دل دا پاتن ټول پیو دل ابی الگ لگ دنیا تر اغل زار دا او غ زار دا کو دیو خو زار چې خلق حق کار چې د الله صفات الله له وی ر مخلوق عجز مخلوق دا وی امر تلنا کنه لګل منګه ته الا مبشر مګه زیر اور کون کې منون کو تا اور کون کې من کون کو تا وقرآن ادا قرآن کریم فرق نہ جدا جدا کڑے منگ جدا جدا سورتوں سورتوں رکو رکو آیاتوں آیاتوں سر پارا دے تکر والا ناس دے پر چولو علی دیر پا خلکو بان اللہ مقتم پا آرام سرا پا مزہ مزہ مزہ مزہ خلق پی پوچھی پا مزہ مزہ لکا اولنا منگا سورت سور پا مزہ مزہ لگیا ہوں بیا خود منگا منس تشیو سو منگا دریات منس بیا با بیا پرور بندی بیا با تیز سو منگ منس تشیو او تو چه کما با اول که لکان تا چه لگ وردان پویا کئی بیا با گرگران نشیه تا بیا منگا سیپارا یا نیم سیپارا دروازی باو لگا منگا ویا خاتمه پا شل پینزی شرا دیکن دی تقر والا ناس نبی اسلام صحابیو چه منگ تا بیو قتل نبی اسلام پویا بیا چه دو دل دری دل بیا سا خیاتو می نو بیا مخ کتا چه دی پارا چه اولا لی پا خلقو بانی علا مکسن پا رام ترونا زلنو تان دیلا را لگل منگ دی پرا لگلو بانی قل آمینو بی امر تهدید دے او ایمان رای پا قرآن رای یا ایمان رای ساخو خرا او این اللہ دیو طول علم من قبلی یکینا قصان چور رشو تا پوہ دا اللہ دی کتاب مخ کنا ادات اللہ علیم کلچل سیچ پا دے میں قرآن یخیرونا پریز دی لیل اتقان لیل اتقان یا علال اتقان پا زنو بان سجدہ کن نو زنو پا سجدہ کن نلگی تا کن تا اندیمو لگن زنو خون لگی زن اردن لگی دے نیشی پس مکبانے خدا ما اشار دی تا چې هغه بهترین هغه د مینې ده ځکه د زنه د مینې ده دی تر چې ماشوم نه دي د زنه مینې ده اسلامي بچی ده او ښکلی هم دغه ده نو مطلب دا چې هغه د محبوب ځانو په ځمکه لګی د خوشحالۍ نه چې قرآن واوري وا څوره ښکلی کتاب دی ویقولنا وای سبحان ربنا پاک در زنګان کانا یقینا دا ان مخفه من مثقل یقینا د وعده در زنګه خامخا کیدونکی الله ویلو او وعده پوره کړه واخرون الاسقان اپریو دی اللہ تا لیل اسقان پا زنو باندی یب کون جڑی ولی جاڑی یا دو خوشحالی نجا جوا سو را خول کتاب دی راستی خدا یا جاڑی پا دی چو خدا دا طول مرمی پا تبایی که تیر کرے پا جہالت که سو را بد کار میکرے پا خپل اقا جہالت بند جاڑی چا سو را وقت می خراب کردے وادیدون خوشوا او دیاد که دی اللہ کتاب یرا دا اللہ یرا قرد اللہ رد شرف دعا او رد وسائل شرکیہ اللہ نغوارا قلد اللہ و رحمت کی اللہ پیسم شرف دا اللہ باندی یا اللہ عبد الرحمن یا رحمت کی اللہ پیسم شرف دا رحمان یا رحمان دکھا پا شمالی عربستان کے اللہ مشہور پیسم دا اللہ باندی اور جنوبی عربستان کے پا رحمان مشہور نو شمالی والا بھائی دا جنوبی والا مشرکان یا غیوی چی یا رحمان جنوبی والا بھائی دا شمالی والا کافران دی چی دیوی چی یا اللہ یا رحمان والا نوی نو اللہ جواب کری ایم تا دو ایم پا کم یو اسم شریف دا اللہ باندی تا دو چرا مدکوی تاسو اللہ کر رحمان وائی کر رحیم وائی کر غفار وائی کر غفور وائی پوچھے کم چوائے یا اللہ یا مالک یا رحمان یا کریم پکم چوائے ایما تدعو پکم یو اسم شریف دا اللہ بان چ رحمت کوئی تاس اللہ جائز دی فلو الاسماء الحسنا اللہ لنما قیستا قیستا فدوہ بہا مختیر شو پہ صورت آراب 180 کی ولی اللہ الاسماء الحسنا اللہ لنما قیستا قیستا فدوہ بہا نغوار دا اللہ پا دغا نمونو دا بابا پا نمو وارا بیمار ہے یا شافی اشپینی کشپینی نو ہم ساجت نشتے کرام تے جتی یا رحمان یا رحیم دشمن دی غالب یا قہار یا قہار بیمار ہے یا شافی د بابا نو من کے مرا والا بابا نہ اللہ میرو باب اللہ چا نری گنا نہ پالا چا احسان شتری د بابا د غنو والا اللہ تعالی کار کی بھائی ما ما بن بچا احسان ما جانو واخلا د بابا د لیادو کما شفی خان نو را لا واخلا یا د بل ملګری والا نو د یا یا بن خری یا بروی د خپلان کې د ما سا خری یا د ما سار ور د ما اگر علی ګل نو ټیک دا الله بھائی دا الله چا ته جته چې تو بل مخه تکه د بل پنو ته غواړي ايما قل ادعو الله و رحمت کے اللہ پیسم شریف دا اللہ یا اللہ و عبد الرحمن یا رحمت کے اللہ پیسم شریف دا اللہ بانی الرحمن بان چی الرحمن ایما تدو کم یو نم اسم شریف جل اللہ جدے پاقی رحمت کوئی اللہ نو دی اللہ لے نونا خیستا خیدا ہاں طریقہ زکا ولا تجرب صلاتی کا اتی ظالم کو پا دعا اخبر وانی چکی مجھ یا اللہ یا اللہ ولا تخافت بیا اما دی روال کو پا دیوانی وقت بین دا حلکہ تبیلا اولا تو پمیندی کلار دوا چی غاری دور کوچ بخپلی ہو ری کلی تی ماو رو کلی تی ماو رو ادو ربکم فتضرعا خفیا سورت عرب کی تیر شوی آیت نمبر 55 کی ادو ربکم را مدد کی رقفل تضرعا پاجر پرورو باندی پرورو اللہ نوارا وقت بین زہر کسی بلا اولاٹو پر میندی کلا نر دیر تیتا نر دیر رو پڑکی موایا دعا چی غوار پڑکی موایا اللہ پڑوم خبردار دیں خود دعا دا عذاب و نظر چی خلاو پی خوزے چی دو تیتی پخپل غگون بانی واوری یاد ہے مانا سوالات نمراد موزو مغا سے چی اتی زوال مکو پا موز پل باندی چی دا بدا یو سا پولار دے پینده کتان تا لوٹ سپیکر لگو دے پر روجی کتا تو گوی تراوی کئی نو چی پا کورو چی خد کئی موز کئی غی نیشی کولتی موزا دا کار دا دالیم بچو تا لوٹ سپیکر لگو دیان ترا دیوال اگدو کتا پینده پر شپک شپا گو دا دی دا لوٹ سپیکر آواز آقا دا قا ترسی اگر روٹ کم دے گا آپلا منګروم روډ راځي اره روډ ولا وا دل تر ټول دا ودونه داسې غرار دی په ماس خوتن غرار دی شانته داس طریقه نه ولا تجرب صلاتک اته ظالم کو په موس پر موس کی چکرات د تیزی نو دور تیز وا چې خلک ووري یو سپی لګي په ماده وا چې پیزه سپی لګي تیز وا چې لس سپی لګي نور تیز وا اګه دې تر غلار پور به لوټ فکر لګو ته په دې دانه چې لوس بره لوس فکر اګه دا لګو تاسو اجر کوم تلې تاسو بار تا لسپیکر اور لیدل چرتا اور یواز نا اک واڑو لسپیکر دنه لگی دی لی دنه لگی دی لی بس دا جو دو ته توره به لگی دی د مکه ټول دنیا ته بیا وری دا نش تلتا د مکو را هندستان کې هغه یو قانون پاس کو چې د اذان نو په لسپیکر نه کوي با ځان کوي چې مکمل بنو کوي دغه شان کوي ما سم کار وکړ خلق له ماتغه شي اذان سره سر د تر وجه نه دروجی بلا پیزه می ټشپک پاد دی بزانو شروع کی نو یو سره غریب نا وخت پاد دی غو اوګه پاد شي بیا اسوک به رستو کای نو کو رستو یغه دغه په دغه باندې روجو نو دغه روجا را ختم شو ال امام زامن والمؤذن مؤتمن دا حدیث دی امام ز امام دی موارد ده بودو او مؤذن چې هغه مؤتمن هغه امانتدار دی هغه په ټایم باندې آواز کوي او خاص سهار دا د ماښام دي سره دې ته د روجې تعلق دی د ماسپښین نه دا خیر که وروسته که مخکې هیڅ خبره نه خو لوی وخت دی او د سهار اذان به ټیک په ټایم باندې کوي او د ماښام په ټیک ټایم باندې او لوی توری لګولې دي نو اذان یې لا بل شان دی نو بیا چې بیا دا درسونه کوه لا بل شان دی وقت بین ذال کا سبھی لو لٹو پہ میں دے کلار و الحمد للہ اس بات توحید بلا دلہ و دخدا توب ٹولتی پتوں میں خاص اللہ آغا آغا ذات دی چنے نہیں بولے نائب لکا سنگا چی کما قوم یقول یہود چی حضر ابن اللہ ولم یقول لہو شریک فی الملک انیشت اللہ دا برخوانا پا ملک کے پا دنیا پا بادشاہ کے کما یقول مشرکون لکا مشرکان و ایداد اللہ شریکان دینا ذولی ولم يقل له ولي من ذلي انشت الله تو مددگار معاون د کمزور ته کما يقول مجوس لولا الاولياء لذل وكبر تكبير كبير تكبيرا الو غن الله پلو غن باندې اذان کوي ته جمعه موز د چوکو نور بیا